Na, sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket az év első Other Side-jában, viszont sorszámban a 38. Other Side műsorban. És filmekről fogunk ma beszélgetni. Itt van velem tapasztalt kollégám és barátom Videodrom Gábor. Sziasztok! És hát igazából pont azt nézegettem, hogy a legutóbbi alkalom óta, amikor beszélgettünk, még ugye a járványhelyzet előtt, azóta nem változott olyan nagyon sok minden, viszont ugyanazok a dolgok érdekes színezetet nyertek. Ugye akkor még arról volt szó, hogy vodra nem kerülhetnek ki a mozifilmek. Ja, és egyébként még így hozzátenném, hogy volt egy olyan elképzelésem, hogy most, hogy így találkozunk ez évben először, hogy hozok neked egy ilyen ajándék kristálygömböt. Mert hogy a legutóbbi adásban, ugyanis nem tudom, mennyire emlékeztek rá, hogyha nem, akkor nézzétek vissza, hogy volt egy olyan jóslatod, de beállok ebbe a fénybe, jóslatunk, hogy november-december magasságában a mozik azok így szépen be fognak zárni. Ami azért nem volt egy olyan nagyon egetrengető jóslat. Nem, azért volt példa már abban az évben, de a szakma más felületeken most nem nevesítek el senkit sem. Nem ezt kommunikálta. Hát nagyon nem ezt kommunikálták, így tűnhetett úgy, hogy mi vagyunk a vészmadarak, de hát igazából a többi már történelem, ezért gondoltam, hogy hozok neked egy kristálygömböt, de igazából a poén faktornak az értékét elvette az, meg láttam, mennyibe kerül egy ilyen szar. Tudtam, hogy ennyit nem ér az egész. De igazából pont erről akarnék majd beszélni veled, hogy azóta mit látunk, azóta mondjuk a VOD szolgáltatásokat milyen mértékben hódították meg a filmstúdiók, és úgy általában beszélünk arról, hogy mik azok, amiket ezeknek a fényében mire készülhetünk fel, viszont mielőtt ennyire fajsúlyosan belemennénk ebbe. Te is azért otthon vagy már egy jó ideje, gondolom, vagy nem tudom, ez nálad hogy néz ki. Az érdekelne, hogy mondjuk az elmúlt két hónapban te milyen filmeket vagy sorozatokat tudtál pótolni? Hát sorozatokat inkább azért úgy filmekben meg szoktam nézni azt, ami úgy érdekel, és sorozatokban pedig olyanokat próbáltam pótolni, amit egyébként nem biztos, hogy megnéznék. Tehát inkább ilyen... Te kiléptél a komfortzónádból? Igen. Inkább aminél valahogy úgy nem voltam biztos abban, hogy azt én végig akarom nézni, vagy tehát bele akarok kezdeni. Nekem van egy ilyen ahilleszínam, a kosztümös film. Én valahogy azokat nem bírom hosszabb távon elviselni. Egyébként ettől függetlenül van jó pár, ami jó, csak valahogy én nem kedvelem annyira, főleg ez a rizsporos jellegű dolog. És pont ezért azt hiszem, hogy a Downton Abbey-t is most fejeztem be ez alatt az időszak alatt. Cobra Kai például. Azzal valahogy úgy voltam, hogy annak sokan mondják, hogy jó, valahogy úgy kicsit... nem bíztam benne annyira, és azt például megnéztem. Akkor egy pár szóban neked hogy tetszett? Mert mondom, a harmadik évet szerintem most már picit belemehetünk ilyen dolgokba is, csak hogy legyen időtök fölvenni a ritmust, és ne így ilyen immediászre elszugorjunk bele az egészbe. Neked például a Cobra Kai az, főleg a harmadik évad, az hogy tetszett az első kettő fényében? Én megmondom őszintén, hogy én nem voltam maradéktalanul elégedett vele. Hát maradéktalanul semmiképpen. Kicsit ilyen kibekkelősnek tűnt a dolog. És nem tudom, hogy mennyire olvastad, hogyha jól emlékszem, akkor a alkotó csapat lenyilatkozott egy ilyet, hogy 6 évadra van muníciójuk. Én már most éreztem a tölténytárnak a ürülését, tehát nem tudom, hogy ez hogy fog kitartani 6 évadig. Egyébként azért olyan nagy baj nincsen, tehát szerintem még egy évadra össze tudják magukat szedni, de hogy utána mi lesz, azt nem, fogalmam sincsen. Egyébként szerintem főleg az első 2 évad, ami nagyot szólt. Azok erősök voltak. Igen. Itt valahogy azért, ugye itt többen, mivel ugye a fiatalok azért komolyabb szerephez jutottak itt most, azért többen megemlítették, hogy az ő színészi játékuk azért nem olyan jó. Nekem úgy inkább az volt a zavaró, hogy lényeges történés, olyan túl sok minden nem volt. Úgyhogy... De olyan nagyon nem bántam azért, hogy megnéztem. Engem azért viszonylag már kevés dologgal lehet lázba hozni. Tehát, mondjuk például a Koronának a 4. évadját azt úgy vártam, és akkor őszintén szóval nekem az is egy picit kevésbé tetszett, mint az előzők, és akkor így a, amit nagyon vártam, az például Mindhunter, annak a második évadja volt. De ez kint van már egy ideje. Persze, csak azt mondom, hogy az volt utoljára ilyen, na, azt nagyon meg akarom nézni, aha, érzés. De egyébként úgy viszonylag én már nehezen jövök lázba ilyen dolgoktól. Uh-huh. Nálam a Peaky Blinders volt egyébként egy ilyen, na, azt elkezdted végül is? Nem, még sajnos még nem. Van egy-kettő ilyen egyébként, amit így nagyon várnak rám régóta. A másik a Viking ilyen, ami, amit már nagyon meg kéne nézni. Vikingek, azt hiszem az a magyar cím. Nem tudom, de kettő, aztán van a Viking, van a Vikingek. Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan így van, de tudom, az egyik a Travis filmeles Vikingek, és van egy másik sorozat, ami valami kísértetésen hasonló címen fut. Na, erről jut eszembe, hogy néztem még egy sorozatot, ami szintén ilyen Viking téma, a Last Kingdom. Az vikinges, vagy csak vikingérában játszol? Hát ilyen vikinges, vikinges cucc. Na, az például egyébként meglepően jó volt. Igen. Egyébként valahol olvastam, hogy a csávó, akinek a könyvéből csináltak, így nagyon sok könyvet írt, és amikor csinálják egy sorozat évadat, akkor sokszor van, hogy két könyvet vesznek egybe akár, és egyébként azt is egy íróbarátom mondta, hogy ezért a könyvek egy jóval magasabb szintet képviselnek. De meglepően szórakoztató és jó sorozat. Egyébként Magyarországon most forog az 5. évadja. Így forgatták az egészet, és nekem baromira ilyen meglepő volt. Először egy kicsit olyan Tesco gazdaságosnak tűnik, de maga a sztori jó tényleg. Szóval szerintem, és elég véres is. Szóval érdemes nézni. Aztán most akarok a vikingeknek nekiállni, meg a Peaky Blindersnek utána. A Peaky Blinders, ami azért mentünk rá, csak hogy maradjunk egy picit a dolognál, mert Adrival nagyon szeretjük a gangster témájú filmeket. Egy párra így rá is futottunk, tényleg mi képofára tudjuk falni a dolgokat. Van még egy-két behozzandó, tehát egy lemaradásunk, tehát például a Gangster Korzó az így teljesen kimaradt, azt nem tudom, hogy te láttad, de az mennyire érdemes. Én elkezdtem, de megmondom őszintén, annyira nem ragadott meg, hogy végigvigyem. Tehát addig, amíg néztem, addig jó volt, és akkor így volt egy pont, ahol már azt mondtam, hogy annyira nem feltétlenül izgatna az, hogy tovább nézzem. Nálam ez a sorozat ez így viszi, tehát szerintem így nálam Cillian Murphy így egy teljesen új oldalát mutatta meg. Eddig is volt egy ilyen eszelős, hibbant attitűdje az űrgének, de ez hihetetlen jó kamatoztatja ebben a sorozatban. Nem állítom, hogy mindegyik évad egyébként konzisztensen ugyanazt a szintet képviseli. Telekem például az utolsó az egy ilyen picit megint egy gyengébb vonal volt, bár erős volt a téma. Kicsit kezdem azt érezni, hogy így egy kicsit ilyen overkill akar lenni, mert tudod, hogy próbálják fokozni még magasabbra a dolgokat. Persze érinti a történelem egyes dolgait, és még mindig jó, csak olyan kicsit az az érzésem, hogy így a Birminghami utcabanda hirtelen bekerül a nagy politika világába, ez már egy kicsit akkora lépték, hogy így néha azt érzem, hogy a realitás talajától így az kellettén jobban elrugaszkodik. Ettől függetlenül lehetséges, hogy tényleg így volt, csak néha van egy ilyen, tudod, egy ilyen szurkáló érzés, hogy... Néha ezek a mafiás cuccok ebbe belefutnak. Én még így mafiás vonalon ilyen ősiként nagyon bírtam a Sopranos, csak az sajnos így nem feltétlenül a befejezés miatt, de azért darabjaira hullott a végére, úgyhogy azzal azért nem... Hát igazából szerintem az első 3 évad az mesteri, és akkor a negyedik az még úgy nagyjából tartja a szintet, és nagyon nehezen szakadtak el ettől a sorozattól. Ha jól emlékszem, akkor az volt talán az első ilyen sorozat, ahol az utolsó évadot kettészették. Hogy lement egyszer az egyik fele, és utána lement a később a másik fele, és pont az volt talán leghosszabb, és már ott nem nagyon volt mit mondani. Ráadásul írt hozzá, azt hiszem David Chase-nek hívják az alkotót, hogy írt hozzá egy olyan befejezést, amit szerintem a mai napig sok ember nem tudott megemészteni, úgyhogy... De én azt a sorozatot, azt nagyon bírtam meg az alapkoncepcióját. Ezek a sorozatbefejezésekkel egyébként visszatérő problémák vannak, tehát most csak, hogy a közelmúltból említsünk dolgokat, ilyenek voltak például a Lostnak a befejezése, a Trónok harcának a befejezése. Most beszéltem édesanyámmal, hogy állítólag a Lucifernek az utolsó epizódja az konkrétan arról szól, hogy kiderül, hogy ez egész csak egy forgatás volt. Vagy valami ilyesmi egyébként, nem tudom, hogy pontosan idézem, hogy jól emlékezette rá, hogyha nem, akkor kijavítatok, de konkrétan gyakorlatilag ez az egésznek a kifutása, hogy ez volt a lezárás. És így így belegondolok abba, hogy lehetséges az, hogy elvileg, ha eladnak egy olyan ötletet egy stúdiónak, akkor ez körülbelül az elejétől a végig megkére, hogy legyen a sztori, nem? Oké, hogy közben mondjuk mi történik, az változhat, de azért a lezárásnak, vagy a kezdésnek az körülbelül kész kell, hogy legyen. Itt meg mégis az, mintha igazából nem lenne meg az egésznek a vége. Egyébként, na most aztán lehet előkészíteni a rohadt paradicsomot felé. Úgyis ott nem tomítozmánia van. Trónok harca. Szóval az az igazság, megmondom őszintén, hogy egy világ háborodott fel a trónok harca lezárásán. Engem egy picit nem tudott lázba hozni. Én nem éreztem akkora problémának. Talán azt érzem gondnak, hogy állítólag az HBO azt mondta, hogy annyi részt csinálnak, meg úgy csinálják, ahogy akarják, és azt gondolom, hogy ha a stúdió ilyen lehetőséget ad a kezükbe, akkor ahhoz képest elég silány, amit letettek az asztalra. De viszont, hogyha azt nézem, hogy ez a sorozat körülbelül hol kezdett el veszíteni a talajt, és hol kezdett el nem jó irányba fordulni, akkor ennek a lezárás az tulajdonképpen egy természetes útja volt, hogy ez erre fog majd egyszer ilyen minőségben, ilyen formában fog megtörténni, és az az igazság, hogy nem bántva a sorozatot, pont tegnap futottam bele ajánlott videóként egy Emilia Clarke interjúba, ahol az utolsó évad előtt készült egyébként, ahol megkérdezte tőle a riporter, hogy hát te vagy az egyik főszereplő karakter. De lássuk be, alapvetőleg senki nem lepődne meg, ha mondjuk az első részben meghalnál. És akkor mondta rá az Emilia Clarke, hogy hát igen, ez a nagyszerű a trónok harcában, és biztos? Mert tényleg nem akarok senkit ezzel bántani, csak nekem az a kicsit a problémám, hogy egy központi karaktert megölni jó húzás. Egy következő központi karaktert megölni később, az talán még mindig egy jó húzás. Harmadjára is működik, meg negyedjére, meg ötödjére is. Ebben már nem vagyok biztos. Hát figyelj, igazából most csak, hogy visszakanyarodjak, a gangsterfilmek nagyjából ugyanígy szoktak felépülni, hogy folyamatosan elbuknak a hősei, ahogy haladnak előre. A Sons of Anarchy az tipikusan ez a példa volt. Tehát végül is maga, mint formula szerintem működhet. Csak... Hát azért... Egyébként hozzátenném, hogy én nagyon szeretem a kemény motorosokat, de a mai napig vannak problémáim a dinamikájával. Tehát azért, hogyha belegondolsz abba, hogy most lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, és akkor elnézést, talán a második, harmadik évad átvezetése az írvonal, amikor a gyereket elrabolják. Igen. Emlékszel rá? Elrabolják a gyereket, és elindulnak Írországba. Igen, igen, van egy olyan. Na most, ugye az első hős, aki elbukik, az a Ron Perlman karaktere. És ezzel van ezért egy szerintem legalábbis egy komoly probléma, hogy ő hol bukik el valamikor a negyedik évad környéken, az ötödik évadra, meg már csak így púpa hátán a sorozatnak is, meg a sztorinak is. De a harmadik évadban még könyörgök országhatárokat akar fölrobbantani az unokája miatt. Tehát, hogy tulajdonképpen még pozitívabb karakternek minősül abban a hajszában, mint a Jax. Uh-huh. És akkor ebből egy évad alatt változunk oda, hogy meg akarom ölni. Tehát ezért mondom, hogy ilyen dinamikailag vannak itt is szerintem gondok, viszont ott nagyon jól eltalálták a lezárást. Még annak ellenére is, hogy szerintem körülbelül az első évad után mindenki tudta, hogy ide fog kifutni majd egyszer. Végül is, igen. De azt például nekem nagyon tetszett az út, ahogy elmegyünk oda. Tehát amikor a motorra ülünk. Tehát ugye előtte a bíróság lépcsőjén ugye hajléktalanként fölállni, lelövi a csávót, már nem emlékszek, hogy hívják azt az ír színészt, akinek el van vágva az arca. Tommy Flanagan, igen. Hogy ő neki ugye átadja a stafétát, szóval szerintem egyébként ott nagyon jó fel van építve a vége. Viszont én ott inkább közben éreztem ilyen problémákat. Igaz, hogy na most az megint nem fog eszembe jutni a srác neve, aki a börtönbe. Az Opi? Igen, igen. Tehát őnek és a feleségének a halála, azt szerintem jól van kivitelezve, viszont az talán nem annyira váratlan. Nekem a trónok harcában az elején azt tetszett nagyon, hogy tényleg váratlanok a halálok. legalábbis ha a könyvet valaki előre nem olvasta. De egy idő után már rezignáltá váltam. A negyedik, ötödik alkalommal már nem tudok meglepetést okozni. Nem tudom, tök fura, mert ugye a halálokat említed többször a trónok harcánál, mint egy ilyen kiemelt kardinális pontot. Nekem a trónok harca mindig is egy politikai sorozat volt. És én ezt rettentően szerettem, hogy van mondjuk X számú, mondjuk egy frakció, és hogy ezek hogyan szarakodnak egymással, és a végén igazából melyik kölcsönhatás fog bedőlni, és kik lesznek az elszenvedői, ebből kik fognak jönni, és nekem ebből egy rettentően profán, nyers változat volt, ugye, amit a végére kihoztak, ami gyakorlatilag egy kapa egyszerű akciófilm volt, hát igen. És gyakorlatilag minden misztikumot, amit egészen addig felépítettek, gyakorlatilag semminek nem volt értelme. Belegondolsz, igazából Kisújnak sem volt értelme. Senkinek sem volt értelme, aki gyakorlatilag a háttérben mozgatott szálakat. Nem akarok nagyon belemenni itt a trónok harca vonalba, csak hogyha már szóba került, nem hiszem, hogy beszéltünk erről. Egyébként alapvetően én kitartottam végig. Aha. Sőt, az utolsó évad előtt megnéztem újra az egészet. És mai napig elismerem azt, hogy a profizmus az nagyon a teteje. Tehát az nagyon sok minden a mai napig nem tudja megközelíteni. És én szeretem magát a sorozatot, nem tartozik a kedvenceim közé. Mondjuk azt mondanám, hogyha csak 3 évados lett volna, akkor lehet, hogy közelebb állna a kedvenceim közé. Utána azért én már éreztem bizonyos problémákat. Szerintem a George R. R. Martinnak is komoly problémát jelent összetartani ezt az egészet. Nem hiába vacakol ennyit a könyv megírásával. Erről voltak egyébként érdekes hipotézisek, hogy a George R. R. Martin ugye mostanra futott be, ami hát íróként, tehát mondjuk azt, hogy így elég késői siker, és hogy most éli meg azt az elmúlt 30 évnyi sikert, ami úgy kiárt volna neki. És hát így a kábítószer, alkohol, prostiknak a vonzás körzetében nem nagyon akaródzik kimászni neki. Meg egyébként azt azért hozzátenném, hogy nem hiszem, hogy ő pontosan ugyanezt a befejezést szánta a trónok harcának, mint amit láthattunk mi a sorozatban. Azt sem gondolnám, hogy marginálisan eltérne feltétlen az ő verziója. De azt gondolom, hogy viszont most már van rajta egy nyomás, hogy marginálisan térjen el. Uh-huh. És az nem biztos, hogy az jó. Tehát az nem biztos, hogy az írói kreativitás segíti. Szerintem ő azért amennyire lehet most szeretne távolodni, főleg a lezárás tekintetében a sorozattól, de azért a könyvek alapján most csak a lényeg, tehát nem a felépítés, nem a tálalás, csak a lényeges momentumokat, ha nézzük, egyáltalán nem biztos, hogy az ő verziója olyan távol áll attól, mint amit láttunk. Főleg úgy, hogy elvileg az HBO megkapta a vázlatosan azt, hogy mi lesz az egésznek a vége. Tehát, hogy nincsen meg a könyv, de azt megkapta, hogy mi lesz a karakterek sorsa, és hogy ez alapján igazából, ha lesz Martinnak könyve, ha befejezi a trónok harcát, az sem lesz számottevően különböző. Én is ezt gondolom, de lehet, hogy most úgy gondolom, hogy mégiscsak akar rajta változtatni valamit. Nem tudom. A profizmus az tiszta sor, a sztori is jó. Hát ugye nagyon sokan azt mondják, hogy addig jó, amíg tartottak a könyvek. Én nem olvastam, hogy hol tart most a könyv, tehát a legvégét azt nem, de legjobb tudomásom szerint a könyvben egyébként úgy ért, ott tart most, hogy onnan nagyon sok fele elmehet ez a sztori, és akár nagyon más irányba. Uh-huh. És nem csodálkoznék, hogyha ezt megtenné, hogy elviszi, és nem biztos, hogy ez ártana a dolognak. Nem tudom. Majd az HBO csinál 8 előzménysorozatot, és akkor majd abban megmagyarázzák. Az egyik már készül, az biztos. Mi az a sárkányháza? Vagy igen. Valami ilyesmi. Egyébként egy ilyen nagyon durva adat, hogy HBO Go, meg HBO Max, meg minden, de tegnap olvastam olyan cikket, mely szerint mióta nincs trónok harca, azóta az HBO az előfizetői felét elveszítette. Komolyan. Igen. Ez nagyon durva. Na, akkor viszont, hogyha már a Vodra ráfordultunk valamilyen formában, akkor viszont szerintem térjünk is rá arra, amire beszélni kellene, és amit szerintem sokan várnak. Aki mondjuk nem követte olyan nagyon aprólékosan az elmúlt hónapok eseményeit. Legutóbb, amikor beszélgettünk, ugye az volt, hogy a mozik nem fogják a mozifilmjeiket áttolni Vodra, mert nem létezik jelenleg olyan pénzügyi modell, amin belül ez rentábilis lenne. Erről ugye beszélgettünk az előző podcastben. Na most mondhatjuk, hogy nem sokra rá, pár hétre rá. A Warner bejelentette, hogy aztán csak az HBO-val együttműködve, hát végig is a sajátjuk. Igen. Tehát, hogy HBO-ra az összes létező blockbuster moziukat át fogják tolni. Abban a pillanatban, amikor most nekem ez nem volt egyértelmű, hogy a premier napján, vagy kis rátartása. Szóval a premier napján ki fog jönni. Ez érint mindent, ez érinti a Mortal Kombat filmet, ami mondjuk jönne július 1-én, most mondtam valamit, akkor ez július 1-én fönt lesz az HBO-n. Bocsánat, kicsikég, ez Amerikában. Amerikában. Csak azért, mert itt rendkívül, tehát itt a sajtó is sok tekintetben homályosan fogalmazott, tehát az igaz, hogy Magyarországra is jön az HBO Max, sőt, az is igaz, hogy állítólag még 2021-ben, de a premier napon való HBO Max-en való megjelenés az egyelőre csak Amerikát érinti. Na, ez egy érdekes plusz adat viszont. Jó, a lényeg az, hogy ettől függetlenül maga a tendencia, az látjuk, hogy elkezdődött. Nem tudom, én legalábbis nem tudom, lehet, hogy te tudod, hogy mi változott időközben. Viszont ennek az első hírmondója már megérkezett, ennek a fúziónak, hogyha fogalmazhatunk ki, ez pedig a Wonder Woman 1984, amivel kapcsolatban már igen ellentétes adatok láttak napvilágot, hogy hatalmas bevétel, mégis bukás. És erről ezzel kapcsolatban akarnék veled beszélni, de miatt rátérnénk arra, hogy mik ezek a példák, egy kicsit beszéljünk erről a fúzióról, hogy jöhetett ez létre? Mármint? Mármint az, hogy a Warner végül is, most csak a Warnerről beszélünk, rábólintott arra, hogy ő már pedig megteszi azt a lépést, ami egyébként egyértelmű lett volna, hogy ha nem mennek a mozik, akkor elmegyünk arra, ami megy, a VOD szolgáltatásokra. Hát ugye azt gondolom, hogy amikor az előző beszélgetésünk volt, akkor, és muszáj vagyok megkövetni magam ebben a tekintetben, nem gondoltam volna én se, hogy ilyen szinten megfordul két ilyen hollywoodi óriásnak a hozzáállása a dologhoz. Ugyanis itt azért történt még egy nagyon fontos dolog. És melyik kettőre gondolsz? A Warner és a Disney. Aha. Ugye itt történt egy nagyon fontos dolog, nagyjából párhuzamosan, csak ez már sokkal kevésbé hír, de alapvetőleg a VOD és a mozinak a jövőjét nagyon, nagyon nagy tekintetben befolyásolja. A Disney. Ugye mit jelentett be a Disney? Bejelentett egy rengeteg sorozatot, meg mindent, azonban, ami talán a legfontosabb ebben, hogy bejelentették azt, hogy a mozi és a VOD divízió elválik egymástól. Tehát létrejön egy divízió, ami innentől kezdve csak VOD-ra fog tartalmat gyártani. Tehát hasonló, mint az HBO. Hát pontosan ez a lényeg, hogy nem. Ugyanis a Disney elválasztja a kettőt, és szorosan együttműködteti. Például jön Toy Story, nem Toy Story, hanem az egyik szereplőről egy önálló film. A Buzz Lightyear film ellen. Így van, hozzá kapcsolódóan sorozat a Disney Plus-on. Tehát valahogy úgy próbálják meg a kettő fúzióját, hogy mozira építik a blockbustert, de közben, mint egy kiegészítő, és lehet, hogy a jövőben majd fontosabb szerepet játszó, VOD tartalmak jelentene. Tehát nem azt akarják csinálni, hogy gyártom, és akkor azt csinálom, hogy az egyik ide, másik oda, vagy az egyik csak oda, vagy ha az nincs, akkor oda, hanem külön választják a kettőt. Na most hozzátenném, hogy ezzel lehet a legtöbb pénzt keresni. Nyilván ez a legnagyobb befektetés, tehát kétségtelen, hogy hirtelenjébe két divíziót csinálni egyből, az óriási befektetés. Viszont hosszabb távon ezzel rengeteg pénzt kereshet a Disney, és amennyire ők támogatták a VOD-ot, meg a Disney Plus-t, én magam sem gondoltam volna, hogy közben ők állnak elő a létező legjobban működő üzleti modellel ebben a tekintetben. Mert azt gondolom, hogy ez lehet egy filmstúdió számára a jövő, hogy a blockbustereit azt moziba szánja, és egyfajta közös együttműködésben követné a streaming úgy, hogy akár a blockbusterekhez kapcsolódóan. Tehát ugye rengeteg Marvel sorozatot bejelentenek, de azért azt mondják, hogy azért a Marvel Kapitány 2 meg a Thor 4 az csak mozi. De a sorozatok majd valahogy kapcsolódnak ezekhez valamilyen úton módon, és bejelentettek másfél mázsa a Star Wars sorozatot, de azért a két legnagyobb címet azt közölték, hogy az azért mozi lesz majd. Ez egyébként csak, hogy én is értsem, tehát miért fontos ehhez konkrétan leválasztani a Disney Plus-t a Disney-ről? Miért nem tud futni ez a kettő a régi modell szerint egymás mellett? Mert azt gondolom, hogy így lehet a legjobban, nyilván belső összefonódások is lesznek. Tehát biztos, hogy benne rengeteg olyan szerződés fog majd mondjuk születni, hogy igen, te játszol a tornégybe, igen, te ennyit kapsz, és akkor de zárójel apró betű, de fel kell tűnnöd az XY Marvel sorozatban is, akár csak egy cameo erejéig. Tehát biztos, hogy ilyen belső összefonódások lesznek, viszont ezzel egyértelműsítette a Disney azt, hogy innovációként tekint a Disney Plus-ra. Uh-huh. Tehát nem a meglévő tartalmát akarja újra szortírozni, mint ahogy a Warner csinálja, hanem és ami még nagyon fontos, hogy eltérő a tartalomgyártás. Tehát ugye a Warner mit csinál? Van valamim, nem tudom moziba rakni, odadom az HBO-ra. Mit csinál Disney? Gyártok valamit oda, ami oda való, és amit oda gyártok, ami mozira való, azt pedig külön gyártom. Tehát nem egy aláfölé rendeltségi viszonyról beszélünk innentől kezdve, hanem egy önálló entitásról. Egyértelműnek tűnik, amit most tudunk a streamingről az alapján. Vannak sikerek. Mondjam azt, hogy egy-két meglepő siker is, bár nem nagyon találkoztam ilyen, inkább meglepő bukással. De mondjuk a Kimenekítés az legyen egy meglepő siker. És nem is volt rossz film? Nem, abszolút nem. Bár hozzátenném, hogy szerintem az a film moziban is működött volna, de mellett. De egy dolog látszik a streamingen, ami egyértelmű, hogy ez a sorozatok platformja. Tehát ez látszik. Ez valahol egy olyan dolog, amit pontosan én sem tudok megindokolni, mi az oka, de egyértelműen látszik, hogy csak kizárólag a sorozatok azok, melyek előre visznek egy streaming szolgáltatót. Ugye jelen pillanatban Warner ebben a tekintetben is elég csehül áll, mert filmeket rak ki. Úgyhogy, és akkor menjünk visszafele még egy picit. Mi a Warnerre. Mert a Disney ez csak egy háttér dolog, ezt azért tartottam fontosan megemlíteni, mert én magam is nagyon a Disney ellen voltam, amilyen agresszív politikát folytatott a streamingen, és ehhez képest meg előálltak utána a legjobb üzleti modellel. Tehát azt gondolom, hogy ebbe meg kell követnem magam, hogy lehet, hogy ők csak gondolkodtak rajta, hogy mit kéne csinálni, és a végén kitalálták, hogy mit kéne csinálni. De visszakanyodva a Warnerre. Először is, ami azt gondolom, hogy a legnagyobb, amit ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, legfontosabb, hogy ez egy nagyon váratlan döntés. A Wonder Woman, tehát eleve én ketté választanám a dolgot. Ugye először a Warner bejelentette ezt a modellt a Wonder Woman-re. Majd utána bejelentette, hogy az egész 2021-es line-upja az ezt a modellt fogja folytatni. Zárójel, elképzelhető, hogy ez a 2021-es line-uppal történő, nem társadalmi kísérlet, mondjuk azt, hogy filmkísérlet, hogy ez csak kísérlet, vagy pedig effektív, ez egy jelzés, egy tábla lehet a jövőre. Na most ez egy azért érdekes dolog, amit mondasz, mert azt nyilván én sem akarom letagadni, senki nem akarja szerintem letagadni, hogy hosszú távon a streaming az a jövő. Na most az, hogy ez odáig fog-e vezetni, hogy bizonyos tévécsatornák megszűnnek, vagy esetleg a mozinak a szerepe lesz kisebb, ez egy másik történet. Én továbbra is azt tartom, hogy a streaming az elsősorban a tévének a vetélytársa, a tévécsatornáknak. És pont ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a jövő, ez a fejlődés. Na most akkor valaki elindul egy fejlődési folyamaton, akkor még ha veszteséges is, ritkán szokott visszalépni. Ez azt mondaná, hogy nem csak egy kísérlet, hanem egyfajta jövőkép. Viszont a Warnernek nem jönnek a számok. És nem is fognak jönni. Tehát ugye a következő kanyarba jön talán a Mortal Kombat, meg a Tom és Jerry. Azok sem fognak számokat hozni. Úgyhogy mondok még valamit, amit valószínűleg nem mindenki fog elhinni, de hidd el nekem. Polgárpukkasztunk egész adásban. Ja, nem feltétlen, csak így ez inkább azt mondom, hogy ez az, nem mindenki gondolná ezt, de a Godzilla sem fogja hozni a számokat. Sőt, tovább megyek. Még az öngyilkos osztag sem fogja hozni a számokat. Ami hozhatna számokat, az a Matrix meg a Dűne. Mitől ennyire más a kettő? Ö, rátérek erre is, csak akkor menjünk végig. Tehát ugye a Wonder Woman volt először. Igen, maradjunk a Wonder Woman-nél. Itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog a Wonder Woman-nel kapcsolatban. A Warner leült mindenkivel, de mindenkivel, rendező, színész, producer, mozik, HBO, és ezt megbeszélték. Na most ez egészen odáig tartott ez a dolog, hogy például az AMC, ugye a legnagyobb amerikai mozilánc elnöke kiállt, és azt mondta, hogy támogatja a Warner döntését. És azt gondolják, hogy mivel a Tenettel nagyon sokat segített annak idején a Warner nekik, ezért nekik az a feladatuk, hogy támogassák ezt a döntést, és végül is a mozik is megkapják ezt a filmet, hogy ők is játszhatják. Majd utána a következő bejelentés előtt a Warner nem beszélt a mozikkal, hanem senkivel. Tehát ez az a része ennek a sztorinak, amit én magam sem értem, hogy mi történt. Tehát a Nolan is kibukott egyébként, volt erre neki is egy nyilatkozata, hogy ki van a farkincája a Warnerrel. Hát most gondolj abba bele, hogy ugye sokszor én magam is pontatlan vagyok, mert ez a, hogy mondjam, az általános, hogy így beszélünk a dolgokról, de ugye nagyon egyszerű, ugye van egy filmstúdió. Ugye neki vannak saját gyártású filmjei, illetve vannak alvállalkozásai, ahol ő a disztribútor szerepet tölti be, forgalmazza a filmet. Tehát a Godzilla költségvetésének a sajtóhírek szerint a 70%-át a Legendary Pictures állta, és elfelejtettek nekik szólni, hogy nem szállják mozira a filmet. Na most ez azért érdekes, mert a Legendary Picturesnek élő szerződése van a Warnerrel, mely szerint a mozi bevételeből mennyi pénzt kapnak. Uh-huh. Tehát itt már nem arról van szó, hogy akarom, nem akarom, meg én rendező vagyok, és én odaszálltam a filmet. Uh-huh. Itt 100 milliókról van szó. Tehát ez teljesen abszurdumnak tűnik, hogy elfelejtenek szólni a Legendarinak erről, akik ugye többek között például kijelentették, hogy a Dűne esetében nem is nagyon hajlandóak alkudozni, hanem az mindenképpen ők moziba akarják, a Godzilla esetében hajlandóak, Warner lera 200 milliót, akkor hajlandóak beszélni. Uh-huh. De most valószínűleg 200-at nem fognak lerakni, de az biztos, hogy valamennyit lerakatnak velük. És ugye itt már lehetett arról is hallani, hogy azért csak a Gal Gadothoz is hozzá kellett vágni még pár millió dollárt, meg a Patty Jenkinshez, hogy nagyjából befogják a szájukat. Hiszen nekik is ilyen szerződésük volt, hogy a mozi bevételeből részesedtek volna. Uh-huh. Na most ez azért egy érdekes sztori, mert a streaming esetében ez a bevétel, ez egyáltalán nem olyan exakt dolog, mint a mozinál. Tehát azért itt például mondok egy példát, hogy nagyon jó, amit mondtál, a Wonder Woman egyrészt sikernek értékelik, másrészt nem annyira sikernek. Nagyon egyszerű a történet. Ez jelen pillanatban még nem megállapítható. Ugyanis a streaming szolgáltatóknál egy nagyon fontos adat, ami nekünk magyaroknak talán nem is tűnik olyan, hogy mondjam, olyan... Tehát mi ezt nem feltétlenül értjük meg, mert más teljesen a berendezkedésünk. Amerikában úgy működik, hogyha előfizetsz egy streaming szolgáltatóra, az emberek nagy része szarik rá, és nem mondja le. Akkor se, ha nincsen. Film. Nem érdekli. Majd jön a számla, befizetem, levonják, nem vacakolok. Ez hasonló, mint a YouTube-on, feliratkoztál valahova, nem fogsz ritkán iratkoznak le, igen. Inkább nem nézik. Igen, de ez egy magyarnál mondjuk elképzelhetetlen, hogy én előfizetek az HBO-ból, azt fizetem még 2 évig, nem nézem, de fizetem, mert annyi pénzem van. De az amerikai így működik. És pont ezért a Wonder Woman-nél egy nagyon fontos tényező az, hogy hány feliratkozót képes megtartani az HBO Max ezek után. Eleve a Warner nem ad ki hivatalos adatot, hogy a Wonder Woman után mi történt. Minden esetre egyetlen egy nagyjáboli adatot olvastam, hogy az átlag egyébként jönni szokott előfizető számnak a 3-szoros-4-szerese jött. Ez nem tűnik soknak. Tehát még ha most meglévő feliratkozó szám meg 3-szorozott-4-szereződött volna, az se lenne sok. Viszont ezt tegyük hozzá, az HBO Max önmagában egy friss kezdeményezés, és rengeteg ígéretes dolgot mondta. Tehát lehet, hogy ez a 3-4-szeres dolog, ez például egy ilyen csatornánál, ahova, ami külön van kezelve az HBO Go-tól ugye egyébként. Lehet ez a 3-4 szerezés, ez egyébként egy rettenetesen jó eredmény, mert ugye oda még ígérik a Jó barátok sorozatnak a revitalizálását, azért szó van még ott egy-két dologról, tehát lehet, hogy egyébként is szépen növekedett, és ez 4 szereződött meg. Igen, ebben egyébként teljesen egyetértek veled, tehát maga az út az nem feltétlenül lenne rossz, csak mi van jelenleg az HBO Max-en az elkövetkező 3 hónapban? Semmi. Tehát a következő csomag az, ahogy mondtam, a Tom és Jerry és a Mortal Kombat lenne. És most addig csak kitart azért, mert ugye most a Netflixre egy jó nagy adag Warner-es cucc elkerült, és irány az HBO, de csak ezek a régi tartalmakkal nem lehet fenntartani. Tehát én azt gondolom, hogy ráadásul az HBO Max drágább, mint a többi. Tehát határozottan prémium kategóriának szánták. Véleményem szerint még az amerikai közönség sem fog így feltétlen megmaradni, de nézzük azt, hogy megmaradnak. Akkor is például van egy nagyon érdekes dolog, amit az egyik külföldön élő mozis kolléga mesélt, hogy tulajdonképpen a Warner a Wonder Woman 2-nek a marketingét azt így eltüntette. Tehát, hogy így nem nagyon volt marketingje a Wonder Woman 2-nek. Tehát ilyen plakátok, meg tévéreklámok? Igen, tehát nem nagyon foglalkoztak vele. Gondolom úgy ítélték meg, hogy az, hogy jön az HBO Max-re az elég reklám, vagy nem tudom. És határozottan azt gondolom, hogy egyébként ezt a filmet közel sem nézték meg annyian, mint amennyit szeretett volna a Warner, hogy megnézzék. Ez egyébként a minőségétől teljesen független, mert én tudom, hogy ilyenkor biztosan nagyon sokan leírják a komment szekcióba, hogy de hát szar a film, és azért nem nézte meg senki. Nem. Amikor kifizetted az HBO előfizetésed, akkor még nem tudod, hogy milyen az a film, ami miatt kifizetted. Azért fizetett ki, hogy megnézd. Tehát sajnos a mozi jegyeknél is így van. Tudom, van egy réteg, aki azt mondja, de én elolvasom a kritikákat, és csak utána döntök. Az átlag amerikai nem így működik. És ugye most az amerikai modellről kell beszélnünk, hiszen ott kezd ez a modell, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Viszont ugye fölmerülhet a kérdés mindenkiben, hogy miért. Tehát ugye, hogy a Warner miért cselekedett így. Ugye itt arról maga talán Denis Villeneuve volt az, aki egy interjú mondta is, hogy tulajdonképpen a Warnernek a gazdia az AT&T, és valószínűleg ők állnak a dolog mögött. Mert van-e állítólag valami 6 milliárdos tartozásuk? Na most az egyik dolog, ez szerintem részben igaz, részben nem. Mert az AT&T, az, hát most nem akarok hülyeséget mondani, mert ebben aztán tényleg nem vagyok otthon, de talán Amerika 6. legnagyobb vállalata, tehát hogy távközlés, de alapvetően mindenben benne vannak. Tehát ha jól emlékszem, amikor utána néztem, akkor még olajkútjaik is vannak talán. Tehát hogy ilyen rettenetes, egy óriási megavállalat. És viszont nagyon fontos, hogy ők nem megvették a Warnert. Tehát ez valamikor régen volt egy fúziója a két cégnek, ahol közösen döntöttek úgy, hogy együtt folytatják, tehát itt azért nem az a Disney és a Fox kategória, eleve, hogy az AT&T az nem egy filmes cég, ők valahol a telekommunikáció, mobiltelefonok révén akartak ebbe bele nyúlni, tehát azért a Warner valamilyen szinten külön működik. Ez az egyik. A másik felelőség az, hogy a Denis Villeneuve dobálózott összegek, hogy mert ennyi meg ennyi tartozása van a cégnek, most ez direkt megnézte, hogy a cég 30-szor annyit ér, mint amennyit ő beszél tartozásként. Az lehet, hogy van ekkora tartozása a cégnek, de azért, hogyha nekem van egy autóm a garázsban, ami 20 milliót ér, akkor nem biztos, hogy azért, mert valakinek tartozok 300 forinttal, eladom mondjuk az egyik lámpáját ennek az autónak. Tehát azt gondolom, hogy azért ez így ebben a formában nem biztos, hogy igaz. Ugyanakkor, és akkor viszont ez már egy másik dolog, hogy simán el tudom azt képzelni, hogy azért itt van egy vezetőségi tanács, aki azt mondta, hogy gyerekek, megcsináltok az HBO Max-et, rengeteg pénzt költöttünk rá, és nulla az eredmény eddig. Tehát most ez csak józan paraszti ésszel, bármelyik olyan üzletember, aki valamire költ pénzt, majd azt látja, hogy egy év után se hoz hasznot, sőt, csak viszi a pénzt, az teljesen jogosan teszi fel a kérdést, hogy gyerekek, hát most ez mi? Tehát most akkor vagy csukjuk be és daráljuk le, vagy ha ez a jövő, akkor valamit csináljunk, mert ez így nem jó. Tehát azért, amikor arról beszélünk, hogy az egyik streaming szolgáltatónak ennyi 100 000 feliratkozója, vagy 100 millió, másiknak ennyi millió, és akkor nekik meg 6, tehát szóval tehát ez nem. Tehát, hogy, és azért itt 100 milliókról van szó, amit ők ebbe belepumpáltak. Tehát simán el tudom képzelni, hogy azt talán túlzásnak érzem, hogy leegyszerűsítsük oda, hogy a gazdi leszólt, hogy ki kell dobni a filmeket oda, de azt gondolom, hogy ez egy józan megfontolás azt mondani, hogyha valamire ennyi pénzt elvertünk, és másnak mindenkinek ilyen jól megy, akkor valamit csináljunk. Például fölmerült egy olyan elképzelés, pont a Wonder Woman kapcsán, hogy az első, amit bennem szöget ütött a fejemben, hogy amikor néztem, hogy a Wonder Woman nem hozza a számokat, az első nyilván az volt, hogy persze nyilván, hiszen a mozik világszerte bezártak. Gyakorlatilag egyszerűbb összeszedni, hogy hol vannak nyitva a mozik, mint az, hogy hol vannak zárva. Viszont a másik kérdés, amit már egyébként pedzegettünk, akár Messengeren is, meg úgy egyébként is, hogy szigorúan a szuperhős filmekre vetítve, amik de facto a bevétel nagy részét hozzák a moziknak, most arra ez gyakorlatilag elmondható. Mi van, hogyha a szuperhős filmek a VOD formátumban egészen egyszerűen nem működnek? Mert megfordítom, mi van, ha működnek? Inkább ott, előbb-utóbb. De nem mint látjuk a Star Wars. De a Star Warsnál, tehát a Star Warsnál szerintem ott ezt nem látjuk. Tehát, oké, a Mandaloriannél működik, de a Mandalorian ez egy sorozat. Tehát ott nem a szuperhős filmeknek, meg a Star Warsnak az átültetését látjuk, bár egyébként érdekes lenne megnézni például az HBO-nál, milyen számokat produkált, akár a Skywalker kora, akár az utolsó Jedi, mert ebből azért úgy jó közelítéssel le lehetne vonni azt, hogy hány embert érdekel. Nyilván lenne átfedés azokkal, akik látták moziban, és azokkal, akik mondjuk az HBO-n látják először. De ezzel együtt én elgondolkodtam azon, hogy mi van akkor, ha például a rossz visszhangja a Wonder Womannek, és itt már egyébként a véleményezésben megyek bele, hirtelen az emberek mondjuk ezen a felületen látják, és azok az érzéki impulzusok, amiket mondjuk a moziban átélsz, amik elfedik a filmnek a mienségét úgy egyébként, azok hirtelen úgy kisebbek lesznek. Kisebb az inger, kisebb az intenzitás, nincs otthon olyan hangrendszered, nincs otthon olyan tévéd alkalmas, hogy még HDTV-t sincsen otthon, hanem mondjuk egy kis 720p-s vacak, megnézed a Wonder Woman-t, és egyszer csak azt veszed észre, hogy tehát ez igazából nem is annyira jó. Holott, nem láttam a filmet, holott elképzelhető, hogy ez a film semmivel sem rosszabb, mint az első. Csak egészen egyszerűen otthoni környezetben nem működik ez a fajta. Megvan ez a hatás. Tehát szerintem a Wonder Woman-nél megvan ez a hatás. Rosszabb a film, mint az első, nem is kissé rosszabb, sokkal rosszabb, de azt gondolom, hogy egy megfelelő körülmények között megnézve képes megbocsáthatóbbá válni. Mondjuk ettől függetlenül mondjuk bizonyos CGI hibákat ez nem javít ki, de akkor is azt gondolom, hogy vannak bizonyos olyan jelenetei a filmnek, ami kicsit igényelné a vásznat. Ugyanakkor, amit mondasz, azért az egy érdekes dolog, mert ugye végjáték, az volt az utolsó bosszúállók, igen, hogy itt ugye mondhatjuk nyugodtan, hogy ott húztunk egy vonalat, és alapvetőleg a Disney is úgy gondolkodott, hogy most egy kis pihenőre megyünk. Ugye a Fekete Özvegy meg az Örökkévalók, az később jött volna. Tehát azt hiszem, hogy talán egy év is Szerintem tavaly jött volna a Fekete Özvegy. Igen, de a végjáték az tavaly előtt volt májusban, és szerintem egy évre jött volna rá talán, vagy télen jött, nem, na mindegy, szóval egy hosszabb időszak volt kihagyva. Ugye például a Marvel kapitány, meg a Thor 4, meg a Fekete Párduc, az ilyen hónapos eltérésekkel jöttek. Tehát ahhoz képest mindenképp egy hosszabb időszakot akartak eredetileg is kihagyni, és az a véleményem, hogy egyébként úgy magának az egész szubzsánernek, ez a pandémia, ez nagyon nem használ. Csak azért vetettem ezt fel, mert hogyha tegyük fel, hogy mondjuk ez a fajta, mondjuk, hogy infláció, tehát vagy értékvesztés, ami ezeknél a látványfilmeknél szükségszerűen bekövetkezik, tegyük fel, nem biztos, hogy így van, de tegyük fel, hogy a Wonder Woman példája azért enged következtetni erre, akkor mondjuk azért ez eléggé bajoslatú jövőkép az olyan filmeknek, amik kanyarban vannak. Egyébként még a Matrixnak is, amire mondtad, hogy egyébként jobb esélye van nagyot futni volt körülmények között, mint akár egy Kong versus Godzilla-nak, vagy Godzilla versus Kongnak. De mégis az, hogy a látványt azt ennyire kiszedik, vagy ennyire mondjuk az otthoni körülmények függvényében fog csak működni, azért ez egy eléggé durva változó ebben az egész képletben. Hát az annyiban azért pontosítanék, hogy biztosnak tartom, hogy a Matrix vagy a Dűne az egy nagyon vonzó erő, mint az Öngyilkos osztag 2 mondjuk, de nem lesz, tehát továbbra is az a véleményem, hogy ezek annyira erősen látványfilmek, és most gondold el, hogy a Wonder Woman 2 azért egy valamit megtanított velünk, az biztos a VOD premierje, amire egyébként múltkor már beszéltünk, hogy maga a film az esemény jellegét elveszíti. Nyilván az nem segít, hogy nem lett jó a film, nem segít, de alapvetőleg azt megtanította velünk, hogy marha gyorsan túl vagyunk rajta. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem már nem sok ember beszél arról, hogy milyen a Wonder Woman 2, vagy hogy sikerült, vagy ilyenek. Erről beszéltünk az előző adásban, hogy az esemény jellegét elveszíti a filmnézés azzal, hogy vonra kerülnek. És szerintem ezt a Wonder Woman 2 már be is bizonyította most arra január 11-ére, hogy ugye karácsonykor kijött, és szerintem már most nem nagyon érdekel senkit. Már most mindenki az új tartalom iránt érdeklődik, és na de ez azért fontos ezért ez a dolog, mert nem tudom, hogy a Matrix 4-et mennyire szánják egy felélesztésének az egész dolognak, de a Matrixnál nagyon hiányzik, hogy abból valahogy esemény legyen, hogy az jön. És két dolgot ezzel hozzátennék, ami egyébként még engem aggaszt. Az egyik az, hogy mi van akkor, hogyha például ezek a filmek, amik készülőben vannak, ha a készítői rájönnek arra, hogy vodra szánják az ő filmjüket, vagy vodra is szánják az ő filmjüket, akkor igazából pont azért, mert ez egy sokkal gyorsabb lefolyású tartalomfogyasztás, mint mondjuk a mozinál, lehet nem is kell annyira megerőltetni magukat, hogy maradandó alkotás szülessen, hiszen pontosan ezt a receptet fogják látni, hogy a filmem, ha jó, akkor is két hétig emlékeznek rá, ha szar, akkor is két hétig emlékeznek rá. És csak a tartalomszolgáltatás a lényeg. Tehát csak az a lényeg, pont valamelyik nap olvastam egy cikket, ami hozzátenném egyébként, hogy nem túl sok jót vetít előre. Hogy ugye, hogy alakult a 2020-as év a streaming szolgáltatóknak? Egyértelmű nyertesnek gondolná mindenki a Netflixet, ugye 200 millió előfizető. Valójában egyébként a cikk pont azt vizsgálta, hogy ennek a piacnak jelen pillanatban két nyertese van. Az egyik jobban, mint a másik. Az pedig a Disney. Mert a Disney az tulajdonképpen mit csinált? Egy nyavajás sorozattal szerzett 80 milliónál több előfizetőt. A Mandalorian-nal. Igen. Mert volt még pár tartalom, mert volt valami gorillás filmjük is, ami azt hiszem, hogy képes voltam 3 percig nézni, azt volt valami szerintem már nem is moziba szánt, csak valami, nem tudom, mert az Magyarországra nem került, nem maradt meg a címe, de valami elején ilyen tündérek beszélgetnek róla, hogy lejönnek a földre, az is ilyen körülbelül 2 percig bírtam ki, tehát volt még tartalom, de, meg hát azért ott volt a Mulán, tehát azért volt még tartom, de lényegében, ha az eddigi felépítését nézzük a Disney Plus-nak, azt, hogy mikor volt a két nagy roham feliratkozó számban, az a Mandalorianhez köthető. Tulajdonképpen egy sikersorozattal a Netflix előfizetőinek közel a felét megszerezték. Azért ez durva. Még ezt megtartani meg kell tudni, mert azért, hogyha két Mandalorian között feleződik az előfizetőszám. Igen, de pont itt jön be az, hogy, és ezért tekinthető a Netflix is azért egy brutális sikernek. A Netflixnél már nem feltétlenül az a lényeg, hogy hány előfizetője van. Ott már sokkal inkább az, hogy ezt sikerül megtartania. Na és ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy olvastam egy érdekes cikket, ahol egy pár producerre beszélgettek, és a Netflixnek a sorozatkezeléséről volt szó. És nagyon érdekes, ami elhangzott, hogy alapvetőleg a Netflix egyelőre, tehát a szakma Amerikában úgy értékeli, hogy az HBO, vagy bocsánat, a Disney Plus előfizető szám szerzésének tekintetében a 2020-at megnyerte. De valójában a piacvezető a Netflix lett azzal, hogy ezt a borzasztó számot azt meg tudta tartani. Viszont a Netflixnek a modellje ezt még egyelőre nem tükrözi. Nem tudom, hogy ez mennyire jó vagy nem jó. De minden esetre a cikk azt fette fel, hogy a producerek úgy nyilatkoztak, hogy a Netflix jelenleg elsősorban azt támogatja, hogy a sorozatnak 2 évadja legyen. Mert úgy érzik, hogy 2 évad képes arra, hogy új embereket bevonzon. Ez rossz hír a Witcher rajongóknak. Nyilván vannak kivételek. Tehát a Stranger Thingsnél eszükbe nem jutott volna 2 év után lecsukni, mert az egy nagyon komoly megtartó erő. De mondjuk azért ez bizonyos sorozatok esetében már azért megmagyaráz néhány dolgot, például a Mindhunter, annak el, hogy mindenki oda-vissza volt tőle, és azt hiszem, hogy talán az egyik legjobb sorozat, amit valaha csináltak, miért csukták be 2 évad után? Hát ott állítólag abban belejátszott az, hogy a Fincher ezt a Mank, vagy igen, ezt a filmet akarta megcsinálni, bár hozzáteszem, hogy ahhoz képest, hogy mennyire, hogyha ez ennyire egy szívügye volt, akkor nem tudom, miért készült 2 évig. 3 évig? Hát valami rohadt sokáig készült. De azért ez felvet bizonyos dolgokat. És egyébként, hogyha körbenézünk a Netflix kínálatába, és most koncentráljunk arra, amit ők csinálnak. Tehát azért például az is egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen jel, ami a koronánál történt. Ugye azt akik ezt az egész sorozatot írta, aki a kreátor mögötte, ő azt mondta, hogy ő 6 évadra tervezi. Az elejétől kezdve, ugye 2 évadonként vannak az ugrások, úgy cserélik a színészeket, tehát teljesen logikus, és azt mondta, hogy körülbelül majd a 6. évad végére érünk el oda, ahol most vagyunk. Egyébként ugye azt tudni kell, hogy a korona bármennyi, akárhány Netflix logó van rajta, az egy BBC sorozat. Csak a Netflix finanszírozza. Tehát az végül is Netflix, de mégsem az. A BBC profizmus van mögötte, mondjuk így. Nagyon-nagyon komoly bérvitákba, költségvetési hibák vitákba keveredtek bele az új évad és a leendő új évad kapcsán, melyben az is elhangzott, hogy akkor majd nem lesz annyi évad, és akkor nem csináltok annyit. És akkor a Netflix értékelte sikernek, hogy az alkotók azt mondták, hogy jó, hát akkor megcsinálok kevesebből, és ők értékelték ezt sikernek. Tehát mostanában úgy érzem, hogy a Netflix, ugye maga a brand az a sorozatokra van kihegyezve, és szerintem most már elkezdtek megfontoltabban pénzügyileg gondolkodni, viszont ezáltal elképzelhető, hogy sok tekintetben majd akik most nagyon szeretik őket, esetleg majd megváltozik ez a fajta hozzáállásuk, de ez elkerülhetetlen. Tehát a Netflixnek, ezt már többször mondtam, hogy szerintem az alapüzleti modellje az nem működik. Ezt azóta is tartom, ugye talán tegnap láttam pont egy riportot a Mundruczó valakinek, most az új filmje kijött a Netflixre, a Pieces of a Woman, és nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem, hogy azt mondta, hogy 5 millió dollár volt a film teljes költségvetése. Ami egyébként tök jó, tehát az nagyon jó. Azt hiszem, hogy a Netflix 22-ért vette meg. Tehát ők már hátra dőltek, hogy nekünk jó. Hozzátenném, hogy egy ilyen film esetében azt gondolom, hogy a Mundruczó is úgy gondolkodhat, hogy legalább a létező legnagyobb platformon tudom terjeszteni, mert hát azért mégiscsak ez egy inkább művész jellegű, lassú, meg egyebek. Na de hát ugye ezt a filmet, ezt hányan fogják megnézni? Amerikában 3-an, vagy Kanadában 4-en, mert hideg van benne, mert Kanadába vették föl, tehát hogy, szóval, hogy ez a fajta modell, ez azt gondolom, hogy nem működik. És ez csak a tartalomszolgáltatásról szól. Viszont úgy tűnik, hogy ami a lényeges profilja a Netflixnek, a sorozatok, ott kezdenek egyre inkább belemenni a anyagi megfontolásba. Ez az anyagi megfontolás, amit mondasz, egyébként simán elképzelhető, ki fog terjedni másra is. Most egy nagyon-nagyon földhöz ragadt példa, de azért könyörgöm. Tehát amikor így látja az ember, hogy 200 millió dollár volt a Wonder Woman költségvetése, ha jól tudom, de majd kijavítatok, hogy 2 dollárral több vagy kevesebb volt. Azért így belegondolok abba, hogy mondjuk egy pár évvel ezelőtt a Peter Jackson a teljes gyűrűk ura trilógiát forgatta le olyan 300-400 millióba. Igen. De az a teljes trilógia volt jelmezzel, a csapatutaztatásával, mindennel, egy komplett gárdával, plusz olyan cégével, hogy megőrülsznek. Ehhez képest megnézel egy Wonder Woman-t, hogy 200 millió megy el, bocsánat, Gal Gadotra, ki ez? Patty Jenkinsre, ki ez? Chris Pine-ra, oké. És mire megy a cégére? Tehát őszintén szólva egy ideje, én nem... Nyilván nem látok bele, de azért az feltűnő, amikor egymás mellé teszel mondjuk filmek költségvetését, hogy úgy el lettek szállva ezek az árak, hogy nem igazán értem, hogy mire. Nagyjából egyébként ez a 100 millió, amit behozott a Wonder Woman, egyébként szerintem körülbelül ez lenne az az érték, hogy ennek a filmnek itt meg kellett volna tudnia állni, ennek a költségvetésnek. Legalábbis abból kiindulva, hogy néhány évvel korábban, nyilván nem egy-kettővel, de hogy a Gyűrűk ura idején azért hát ebből a költségvetésből Peter Jackson mondjuk másfél gyűrűk urát leforgatott volna. És keresett vele 3 milliárdot a Warnernek. Nem mellesleg. Tehát nincsen mögött egy olyan igazából, hogy valahogy rá fogja ezt szorítani a filmkészítőket arra, hogy gyerekek egészen egyszerűen a film volt kombinációból nem tudunk 300 millióból, meg 200 millióból filmeket forgatni. De. Úgyhogy... De, igen. És ennek lehet az a végeredménye, ami egyébként azt gondolom, hogy valahol ez a természetes folyamat, ami fele tartunk, vagy ami fog történni, hogy a nagy stúdió, tehát kizárólag a nagy stúdiók esetében teljesen a mozi áttevődik a totálisan csak a blockbusterekre. Tehát aminél el kell költeni a 200-300 milliót, annak muszáj lesz a mozi. Tehát nem lesz elég az eseménytelenül kicsit úszkálok a vodon. De az is egyébként, hogyha már egyszer rá fogod kondicionálni a filmgyártókat arra, hogy hát igen, lehetséges, hogy most nem vagyok képben, hogy mennyi a Matrixnak a költségvetése, de ha abból indulnak, hogy figyelj, hát oké, hogy ott van mondjuk Keanu Reeves, őt mondjuk nagyon cuki, őt nagyon szeretik, ő biztos, hogy be fogja vonzani a nézőket, de 360 millió dollár hoz ki a feléből. Mert egészen egyszerűen nincs rá több, lenne, de nem fogunk rá többet költeni, mert... mozi, most éppen na, nincs. Egyébként látod, ez is egy nagyon érdekes dolog. És hogy... bocsánat, csak azt mondtam, hogy ha rá fogják ezt szoktatni a stúdiókat, hogy rájátszmélnek arra, hogy hoppá, egy filmnek a forgatása nem 200 millióról indul, hanem igazából lehet, hogy ki lehet hozni egy mondjuk egy Matrixot 120-ból is, mert azért tudjuk, hogy a régi Matrixon sem 300 millióból készültek meg ilyenek, és azért azok is hoztak szépen a konyhára, akkor lehet, hogy ez a felismerés szépen vissza fogja szorítani a költségvetést oda, hogy alkalmas, hogy még a vodterjesztés is megérheti, és ez már 2022-es vízió. És nem is feltétlen kell annyira nagyon visszaszorítani. Tehát az azért látszik, hogy vodra megéri kiadni egy filmet, már csak azért, mert tartalmat adok, de az ugyanúgy, mint a mozi, az az igazán nagy dolog, amikor egy 30-40 millió dolláros költségvetésű filmet baromi sokan megnéznek. Az nem olyan nagy dolog, hogy egy 200 millió sokan megnéznek. Ez a... egyébként hozzátenném, hogy még egy dolog az, amire rákényszerítheti egy kicsit Hollywoodot ez az egész, hogy a blockbusterek esetében nem. De úgy a minden, ami alatta van, ott a gondolkodásra. Mert szerintem... ez meredek vállalás. Igen, viszont ez nagyon... tehát az üzleti megfontolás és a gondolkodás... az sok esetben hiányzik Hollywoodból. Na most ez lehet, hogy a jövőben ez át fog alakulni. Mondok például egy nagyon, nagyon egyszerű dolgot. Ugye ki volt az, aki azt mondta, hogy például a Holdpontnak a remake-je az egy jó ötlet? Fú, és nincs is előttem a Holdpont. Az nem Patrick Swayze film? Igen. Na most ez egy viszonylag drága film volt, igaz, hogy független, de viszonylag drága film. De... tovább megyek. Ki volt az, aki azt mondta, hogy most kereskedelmi szempontokat nézünk, hogy mondjuk az időcsavar az egy jó ötlet. A Disney filmet nálunk be sem mutattak végül. Tehát erre gondolok, hogy vannak bizonyos ilyen alapdolgok, amiket én nem is feltétlenül értek. Hogy tehát vannak olyan filmek, aminél az ember így gondolkodik, és azt mondja, hogy de ez ki mondta, hogy ezt meg fogja valaki nézni? Ki mondta, hogy ez pénzt fog hozni? Tehát, és talán ezeket a döntéseket nem is azt mondom, hogy eltünteti, de mondjuk a VOD felé tereli. Tehát mondjuk, hogy azt egyébként hozzátenném, hogy ez kicsibe is működik, mert pont azt mondta a Mundruczó, hogy az eredeti költségvetése 9 millió volt a filmnek, aztán amikor mindenben megvoltak állapodók közötték, hogy de csak 5 van rá. Tehát ez kicsiben is így működik azért. De talán egy picit jobban rá lesznek a stúdiók arra kényszerítve, hogy gondolkodjanak, vagy ha nem gondolkodnak, akkor ott fele terelődjenek, vagy kizárólag csak blockbustereket gyártanak. De van egyébként, mondjuk most nyilván ez esetleg nem feltétlenül mindenkinek egyértelmű, de például ugyanilyen rossz ötletnek tartom az új Top Gun filmet. Miért? Megmondom, egy. Ez egy 86-os film az első rész? Valahogy úgy. Akkor akik azt akkor mondjuk így rajongással kezelték azt a filmet, azt mondja, hogy azok most olyan 60 évesek. Tehát akik annak idején fizették a mozijegyet. Maradjunk annyi, hogy ők a viszonylag nehezen lehet visszavezetni a második részt is megnézni kategória. Én nagyon várom. Oké. Tudod, nem magamból kell kiindulni. Okay. De ez az egyik, hogy mondjuk azt, hogy azért 30 év alatt veszített a közönség vonzó erejéből. Valószínűleg. Mondjuk ezt. Egy. Tom Cruise is veszített a közönség vonzó erejéből. Ez csak például a fizetése mutatja. Lefele megy. Még mindig nem keres keveset, még mindig kilennék vele, jól, de elindult lefele. Nyilván ebben benne van az is, hogy ő producereli a filmjeit, meg egyebek, tehát de azért elindult lefele. És azt gondolom egyébként, hogy azért én őt olyan különösebben nem kedvelem, de szerepeket tud választani. Azt meg kell hagyni. Viszont az utóbbi időben már elég hullámzó a dolog. Tehát általában egy sikerre jut egy bukás. Hát most ő is belépett ebbe a Vin Diesel jelenségbe, van neki 3 karaktere, uh-huh. És azokat játsza, ugye most éppen Maverick. Mondjuk olyan sok régen ugye... se volt. Tehát azért de régen azért csak blockbusterei voltak, most azért néha van egy kisebb hullámvölgy is. Végül a harmadik dolog, hogy is fogalmazzak finoman. Nyugodtan, az eredeti filmnek az üzenete és eszenciája talán már nem felel meg a mai kornak. Ja, csak a hadsereg dicsősége. Hát csak egyet mondok, a Top Gun az egy azon kevés filmek közül, amit nyíltan támogatott az amerikai hadsereg. Igen. Ez egy kampányfilm volt. Igen, na most egy ilyen kampányfilmnek most úgy gondolom nincs itt az ideje. Egyébként lehet, hogy sokan elfelejtették mostanra azt, hogy miért született a Top Gun. Hogyha ezt a tudásháttered levonod a Top Gunból, akkor igazából van egy rettentő látványos... Igen, de ezt nem tudod kihagyni belőle. Tehát katonák, repülőgépek, az vagány, az menő. Tehát ezt nem lehet belőle kihagyni. Tehát ez szerintem elengedhetetlen. És hát azért Rambo 5, amit én egyébként nem szerettem. Azért ott is kapott vastagon, hogy hát azért most egy ilyen filmet kihozom, lőnek benne, meg hát nem is fehér emberre, lőnek feltétlen. Meg... Jó, de mondjuk ez már a korszellemnek a problémája, hogy... Igazad van, na de a Rambo azonnan jött, amikor onnan a Top Gun. Tehát ez a Rambo jelenség, oké, hogy a Rambo 1 az régi film, de a Rambo 2-3, ami ugye a tesztoszteron szag, meg katona vagyok, meg felrobbantok mindenkit, mert ugye az egybe talán nem hal meg senki, egy ember hal meg, aki kiesik a helikopterből. Igen. Igen, azon kívül nem hal meg senki. Ami ez a Urban Legend Rambo, ez a felrobbantok mindenkit, és megnyerem a vietnámi háborút, aztán utána Afganisztánba is beugrok, és azt is megnyerem, ez a 2-3-nak köszönhető. Ez abból az érából jön, ahonnan a Top Gun. Uh-huh. Tehát ez a 80-as évek közepe talán régen korszak, ha jól tévedek. És ugye azt Például, ez ilyen érdekes adalék, hogy ugye a Vajna saját maga mondta, hogy a Rambó 3-nak a bukásába vastagon benne van, hogy közben megtörtént az orosz békekötés és kiegyezés. Tehát már mire kijött a film, már nem volt az a háttér, hogy hát de mi utáljuk az oroszokat. Nem, mert éppen régen a Gorbacsovval fényképezkedett mindenhol. Tehát, és én attól tartok, hogy... Szerintem nem ennyire markáns egyébként ez a jelenlét a Top Gunokban. Mert ott el tudja vinni az egészet a nosztalgia irányába. A korszellemnek a káros hatását azt látom, de igazából ilyen erővel meg gyakorlatilag katonai jellegű filmeket sem lenne értelme forgatni. Úgy általában. Nem is, olyanokat nem is nagyon forgatnak, mint például, nem tudom, hogy azt látta, de a 12 katona. Ne, az a Chris Hemsworth-szal. Igen, igen, tehát igen. Ezt a száraz katonai jellegű filmet, amikor csak kizárólag hurrá amerikai hősök vagyunk, ez kezd eltűnni. Uh-huh. Tehát ma már mi a... Tehát én nem is tudom, így most így nézzük végig az elmúlt 2 évet. Hagyományos értelembe véve lévő akciófilmet mit láttunk? Hát vegyük mondjuk ide talán a John Wick-et, mert az mégiscsak legalább nem pörölje, meg nem vasember kosztümbe csinálja, amit csinál. A Kimenekítés... Halálos iramban? Hát azt én nem sorolnám ide. Én azt nem tartanám, azt szerintem látványpornó. Tehát... Jó, tehát John Wick-nek a tengelyen. Igen, tehát ez a hagyományos 80-as évekből eredező akció... Kimenekítés. Jaj, volt az a Ryan Reynolds űrület. Mi volt az? A Netflixen. Amikor a végén mágnessel rángatják az embereket jobbra-balra a hajóban. Az a Six Underground. Six Underground. De szerintem az inkább a Halálos iramban hozzáll közelebb. Jogos. Én ezt a száraz lövöldözök meghalnak, nehogy Isten véreznek, tehát esetleg, és... A hős csak nem különleges képes, hát jó, oké, tehát a 80-as évek nem különleges képességű, mint a kommandóban, ugye. Schwarzenegger tulajdonképpen legyőzően 4 millió ember, tehát erre értem, de azért mindezt teszi egy fegyverrel, tehát hogy azért nem a villám erejével mondjuk például. Tehát szerintem ez a száraz régi akciófilm, ugye talán a Elrabolvának, a John Wicknek, meg akár a Kimenekítésnek, pont ez volt szerintem a sikerének a kulcsa, hogy ezek a régi iskolát követték ebben a tekintetben. Egyébként ugyanígy eltűntek, például beszéltünk már korábban, de ez nem az elmúlt 1-2 évben, hanem a vígjátékok. Pont egyébként megnéztem most, nem neked akarok smúzolni, de nagyon kevés film. Ez is egyébként egy érdekes felvetés a Voddal kapcsolatban, hogy mozifogyasztás, de visszatérek arra, amiről akartam beszélni, ha még emlékezni fogok rá. Mozifogyasztás, hogyha egy hónapban mondjuk elmész filmet nézni, tegyük fel, hogy imádod a mozit. Nagyjából mondjuk rendszeresítve azt mondod, hogy heti egyszer elmész egy filmet megnézni. Például azért, hogy azért hetente egyszer azért jön egy említésre méltó film, általában szokott. Na most, heti egyszer elmész, az azt jelenti, hogy mondjuk elbumlizol a mozig, megveszed a jegyet, azzal elment egy óra kapásból. Megveszed még a popcorn, meg az akármit, tehát körülbelül mondjuk ketten mentek el, tehát körülbelül ugye 10 000 forintban valószínűleg úgy benne van egy mozizás, hogy ugye elvagytok mindenne, meg ha már ott voltatok, akkor meg kajáltok a közeli gyorsétterembe, meg mit tudom én, micsoda. Oké. Ez elment. Igazából ennek van egy olyan költségvonzata, meg egy olyan szeánsza, ami eleve kizárja, hogy ezt napi szinten folytasd. Mert egyszerűen se anyagilag nem bírnád, se időben nem bírnád. Igen, bár ne arra, hogy negyed mondatot csak beleszúrok, hogy csak azért, mert ezzel a komment szekcióban is találkoztam, hogy ilyen drága a mozi, meg olyan drága a mozi, meg amolyan drága a mozi, meg ugye hát, hogy a popcorn, az... Na most ez csak így zárójeles megjegyzés. Most ez nagyon csúnyán fog hangzani, amit mondok. De ezek a termékek, meg a körítés, ez nem azoknak van kitalálva, aki ezt drágának tartja. Ez csupán üzleti megfontolás. Tehát tényleg, ezt nem rossz indulatból mondom, de azok az emberek, akik most jelen pillanatban zokszó nélkül megvesznek egy mozijegyet, és hetente bejönnek, és családosan szórakoznak, ugyanúgy megveszi érte a mozijegy 3-szorosáért akár a eleséget. Erről beszéltünk, hogy miért kell ennyibe valami, és akkor mondtad, hogy azért, mert ennyit el lehet adni. És azért ez egy fontos dolog, hogy tényleg anélkül, hogy bárkit bántanék, nem annyira árérzékeny a nézőközönség. például ezelőtt 10 évvel, inkább 12, tehát ez a 2008 környéke, sokkal árérzékenyebb volt a magyar közönség. Ma már nem. Tehát azok, akik még mindig moziba járóak, nagyon sokkal kevésbé árérzékenyek. És tudom, most lesz, aki majd azt mondja, hogy de ő, hogyha olcsóbb lenne, jönne. Megértem, de annak idején, nem tudom, például te emlékszel-e rá, a 90-es években nagyon sok mozi csinálta, hogy X napon fele áron volt a jegy például. Na most ezek a... Tényleg volt ilyen. Kossuth mozi, Corvin moziban is volt ilyen, talán Corvinban kedden volt, lehet, nem tudom. És ezeknek a kedvezményezéseknek azért lett vége, mert egyre kevésbé érte meg. Tehát nem jöttek az emberek azért aznap többen, mert olcsóbb a jegy, hanem egyszer eljutottunk arra a szintre, vagy a mozik többsége eljutott arra a szintre, hogy pont ugyanannyian jönnek, mint szerdán. És onnantól kezdve már nem éri meg. Tehát egész addig, amíg azt látták, hogy 2-3-szor annyi ember jön be, mert olcsóbb a jegy, addig mindenki tartotta ezt a megoldást, mindenki jónak tartotta. De ahogy egyre kevésbé lett árérzékenyebb az ember, egyre kevésbé használta ezt a lehetőséget, és inkább a saját igényeit nézte, hogy lehet, hogy ma féláron van a jegy, de én holnap érek rá filmet nézni, és leszarom, hogy féláron van, és sajnos ez tényleg így, hogy egyre kevésbé árérzékenyebb a közönség. De ez nem probléma egyébként. Tehát igaz, nyilván, hogyha elmész egy koncertre, nem diszkóba, az se annyira kerül, mint egy Spotify előfizetés egy hónap. Pontosan, tehát nem probléma, csak ezt azért akartam megemlíteni, mert sokan mondják, hogy drága. Én is azt gondolom egyébként, hogy van ebben egy olyan gondolat, hogy igen, lehetne akár olcsóbb is, de alapvetőleg nem panaszkodnak a vásárlók. Tehát leginkább azok panaszkodnak, akik nem vásárolók jelenleg. Itt összecsatolni még arra, hogy maradjunk, ugye heti egyszer elmegy az illető a párjával, családjával, akárhogy moziba. Igazából a felhozatallal nincsen probléma, mert hetente egyszer talál magának egy filmet, amit megnézzen. Mert ugyanez a kínálat, onnantól kezdve, hogy otthon nézel valamit tévén, hogy hetente egyszer kerül fel rá valamilyen olyan dolog, ami tényleg érdekel, onnantól kezdve már ez rohadt kevés. Ezt saját magunkon tapasztaltuk, hogy nyilván otthon vagyunk, nyilván, mert 8 után nem lehet menni sehova. Kutyánk meg nincs, hogy tényleg nem megyünk sehova. Úgyhogy elkezdjük nézni azokat a filmeket, amiket dob a gép, és nincs. Tehát egészen egyszerűen a fogyasztás egyébként sokkal gyorsabban fogynak ezek a tartalmak. Tehát nem is tudom egyébként, hogy mondjuk a Netflix például, vagy akár az HBO, hogy vért izzadnak azért, hogy legyen tartalom ezeken a felületeken. Hát olyan, amilyen, de hogy legyen valami. És mondtál egy nagyon fontos fogalmat most, ami tényleg érdekel. Tehát ez nagyon fontos, hogy most magamból kiindulva. Az elmúlt fél évben azt hiszem, hogy 3 dolog volt, ami tényleg érdekelt a Netflixen, és nem azért néztem, mert kijött, mert új, mert ez van be, nem, ami tényleg érdekelt. Tehát amire azt mondtam, hogy ez tényleg engem nagyon érdekel. Az nem sok. Tehát, nem olyan rossz talán, tehát tényleg. De nem sok, nagyon nem sok. Tehát ők azt szeretnék, hogy te folyamatosan fizess elő azért, mert jó tartalmakat kapsz, és szeretsz ott lenni. Szerintem nagyon sok embernél átalakult ez azzá, hogy hát végül is tartalom az van rajta. Meg ennyi erővel bámulhatnám a Fradi meccset is, és azért hát akkor már kettő közül a választani kell. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok embertől hallottam azt, hogy előfizettem a Netflixre, és hát van rajta tartalom, én meg ráérek, úgyhogy nézem. De ez például a Disneynél, ott azért már egész más a sztori. Ott, aki előfizetett, az a Mandalorian miatt fizetett elő. Az tényleg érdekelte. De én mondjuk a Netflix esetében, ami tényleg érdekel, mert ugye eleve például van olyan film, ami tényleg érdekel, és nem Netflix gyártás, de felkerül a Netflixre. Nem nagyon. Tehát mert azt vagy láttam moziban, vagy tehát az a rész, az ki van csukva. Legalábbis mondjuk a Trollok a világ körül az én margomból kimarad. Miért? Figyelj, egyébként most nevetni fogsz, megláttam mind a kettőt, de a második rész azért akkor elveszített, amikor a Clary Clarkson énekel benne valami country dalt trollos vinnyogással, tehát az azért... Mindennek van határ? Igen. Na de, visszakanyarodva. Tehát, és Mondjuk azért azt én mondhatom, hogy azért én egy olyan szűkkört testesítek meg a Netflixen belül, akinek még az érdeklődése sem mindennapi. Mert mondjuk én az elmúlt fél évben, amit igazán meg akartam nézni, az volt a Mank, ez a Mundrucó film, és szerintem a Korona negyedik évadja. A sakkozó sorozatot azért nem mondom, mert azt azért néztem meg, mert annyian mondták, hogy az milyen jó, de egyébként azt úgy várni nem vártam volna. Azt hiszem, hogy az a Netflix idei meglepetés se volt talán az a sorozat. Jó is volt, nem erről van szó, csak hogy azt azért nem mondom, mert azt úgy nem vártam, nem nagyon akartam megnézni, azt inkább azért néztem, mert sokan azt mondták, hogy jó. Na most ugye ebből is látszik, hogy mondjuk a Koronát azt tekintsük egy olyannak, amit sokan néznek, de azért a Mundrucó filmet meg a Menket, azt szerintem én a alsó részbe vagyok azok között, akiket Netflix előfizetők is pont ezekre vártak volna. Na de ezen kívül mi volt még a Netflix, ami saját dolog és nagy dolog? A Chicagói hetek? A Chicagói hetek, ami, ha jól tudom, nem robbantott nézettséget. Egyrészt megértem, másrészt nagyon sajnálom. Most én gonosz leszek nagyon. Én szerettem a filmet, de azért az Aaron Sorkinnak volt jobb. Tehát én olyan úgy voltam vele, hogy tetszett a film, de azért a Aaron Sorkin szerintem csak az Elnök emberei sorozatban volt egy-két jobb ötlete, vagy a Social Network-be. De ez tök mindegy. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy az a film. Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, két gigasztár, Aaron Sorkin, tehát miért tudnám ezt a filmet eladni? Tehát ez nem benne még a Michael Keaton. Ja, értem. Nem, ez nem egy eladható film. Egyébként a moziban sem lett volna egy eladható film. Tehát aztán a kibenekítés az idén volt? Tavaly volt. Figyelj, egyébként a tárgyalótermi drámák moziban hogyan mennek? Általában nem túl jó. Igen? Nem. Általában az értelmes filmek azok nem szoktak jó. Na jó, de ilyet nem mondunk. Aztán volt a Charlie Strong-nak az a szuperhősös akció borzalma. Halhatatlanok, vagy mi a szóval? Igen, valami ilyesmi. De most én arra csak annyit tudom mondani, hogy nem emlékszem rá. Láttam, de nem emlékszem rá. Állítólag rossz nagyon. Én azért nem is nagyon foglalkoztam vele, mert nem emlékszem rá. Tehát így két napon nem emlékeztem rá. És ezen kívül mi volt még idén a Netflixen, ami film? Egyébként te nem látsz ebben egy olyan bajós előjelzést, hogy gyakorlatilag a VOD szolgáltatók egyébként nem állnak készen arra, hogy olyan óvó gondoskodással kezeljék a filmgyártást, mint mondjuk a nagy stúdiók. Tehát hiába ott van náluk a tőke, a Netflix azért szórja a pénzt, mint a szart. Már bocsánat, hát a sarlatért. Szórja, csak tudod, az a probléma ezzel szórom a pénzt, mint a szar, hogy most nem a kárőrvendés, meg egyébként én megmondom őszintén, én örülök annak, amiket mostanában tapasztalok a Netflix-től, mert az, hogy végre elkezdtek pénzügyileg is megfontolásokat tenni, ez azt jelenti, hogy akarnak és tudnak változtatni a modellen. Na de, hogy ne legyek kárőrvendő, ugye a Netflix. Witchert hányadszor állítják le a forgatását a második évadnak? Hát nem tudom, most legutóbb. Háromszor biztos leállították. Igen. Csehországban. Nagyon sajnálom őket, Covid meg egyebek, azt Magyarországon 20 film forgott 2020-ban. Szóval, látod, ez is egy komoly probléma, hogy amikor szakembereket kell felkérni, meg egyebek, akkor azért nem mindenki rohan annyira eszeveszettül a Netflixhez. Az teljesen más, amikor mondjuk az Aaron Sorkin csinál egy filmet, és tudja nagyon jó, hogy ebből nem lesz siker. Tehát, hogy az lehet, hogy Oscar, meg egyebek, meg hát ugye választás is volt Amerikában, tehát ugye illett is az alá, a sztori alá, de ebből nem lesz giga siker. És ilyenkor vegyünk egy marginálisabb pontot. David Fincher és a Mank. Melyik filmstúdió adott volna 35 milliót, hogy ezt megcsinálja? Tehát, de most, és ő a David Fincher, Tehát nem a mit tudom én, a Paul W.S. Anderson. Tehát, nem, tehát nincs az a... De egyébként ezt a Fincher is elismerte, hogy nem volt olyan filmstúdió, amelyik rábólintott volna a Menkes ötletére, a Netflix az rábólintott. Én látok ebben az egész folyamatban, amit mondasz, egy olyat, hogy mi van akkor, hogyha azzal, hogy ezek a sztárok, sztárrendezők, sztárírók bekerülnek a VOD szolgáltatókhoz, igazából ott kezd kiderülni, hogy mennyit érnek. Na most itt jön be az a dolog, amit előbb megpendítettem már, hogy ugye a Netflix az egyik üzleti modelljét szép lassan kezdi megváltoztatni, a sorozatost. Na most az a kérdés, hogy mikor jön el, amikor a filmes vonulatot is majd elkezdi megváltoztatni, mert szerintem csak idő kérdése, ugyanis itt nagyon-nagyon fontos, amit a Variety írt, hogy a Netflixnek most már a célja az kell, hogy legyen, hogy megtartsa az előfizetőit. Ugye itt ez nagyon fontos probléma az, hogy előfizetsz a Netflixre. Nézegeted, mindig jön valami szembe, valamit lehet nézni, aki esetleg tud angolul, aztán annak kinyílik a világ. Na jó, de mi van akkor, hogyha minden eltűnik, csak a saját gyártás marad? Akkor ez már nem így fog kinézni. De ez régóta rebesgetik, és igazából nem következett be. Hát jó, azért folyamatosan ez megy. Tehát azért ez folyamatosan megy. Nézd, erre csak annyit mondok, hogy amikor dübörög a Netflix, ugye, akkor is mondták, hogy a legnézettebb dolog mi volt rajta, az Így jártam az anyátokkal, meg a Jó barátok. Tehát ezek nagyon fontos cuccok. És ezek szépen eltűntek. Most ment a South Park is velük együtt. Tehát ezek mind rengeteg nézőt vonzanak. Mert rengetegen csinálják azt, hogy főzök, és elindítok egy Jó barátokat a háttérbe. Ezt én is hallottam, vannak, akik így fogyasztanak például a podcastet, vagy így néznek streameket. De ez teljesen, ez is egyfajta fogyasztás, tehát ez is fontos. Szóval azt gondolom, hogy ha tesz bizonyos anyagi megfontolásokat a Netflix, már pedig előbb-utóbb fog tenni, akkor kérdéses az bizony, hogy mi történik ezzel a sztárrendszerrel. Mert egyébként, amit előbb már említett, hogy miért kerül egy film ennyibe, azért abban nagyon vastag szerepe van a sztárrendszernek. Tehát azért a Robert Downey Jr.-nak az 50 milliója bosszúállókért. Tehát azért ne felejtsük, hogy a teljes költségvetés 20%-a ment a zsebébe. Hát igen, jó, a Robert Downey Jr. nem mondjuk indokolt, de mondjuk a példa... Indokolt, tehát nem azt mondom, hogy nem indokolt, csak durva, hogy a teljes, és szerintem egyébként a Wonder Woman-nél, amit előbb mondtál példának, ott hasonló a helyzet, hogy a teljes költségvetés 15%-a szerintem a rendező meg a főszereplő zsebébe. Ami van. Egyébként indokolatlan, mert ez, igen, szeretjük Gal Gadotot, mert szép, mert jó, meg mit meg tudom én. Izraeli de, bikini modell. Igen, de kiképző tiszt volt, nem tudom, hogy mi, amit is. Akarsz. De azért álljon már meg a menet, tehát oké, hogy a Daniel Craig is valami 50 millióért vállalta el a James Bondot, tehát ő is valami horribilis pénzeket tesz ezért zsebre, de azért könyörgöm, az egy James Bond, és az egy Daniel Craig. Azért az, hogy a... És nem a férfi-nő párhuzamra akarom kikerekíteni az egészet, mielőtt még ez megjelenik a komment szekcióban. Azért egy fontos dolgot emellé azért meg kell említenem, csak azért, hogy megvédjem egy kicsit a Mundér becsületét ebben a tekintetben, hogy viszont az első részt azt nagyon kevés pénzé vállalta. Mármint a Kassanoroját? Nem, a Wonder Woman-t, a Gal Gadot. Ja, ja. Tehát tulajdonképpen ilyenkor, amikor a kettőnél ennyire emelkedik a fizetése, az valahol az egy sikerének is köszönhető, hogy ott nagyon kevés. Tehát nem akarok hülyeséget mondani, de jó, hogyha csak 1 millió kapott szerintem érte, vagy 2. Itt meg már ilyen 20 körül. Tehát ez az új színész bevezetése átka a dolognak. Én azt gondolom, hogy mégiscsak mi van akkor, hogyha na, ott kezdődnek a gondok, és ott folytatnám a gondolatodat, hogy de mi van, ha jön a Wonder Woman 3? Ugye van itt egy kettő, ami azért annak a sikere, tegyük, hát igen, tehát hogy és itt nagyon fontos lesz ebben a sztoriban a Netflixnek a szerepe, hogy ők vajon mikor kezdenek majd anyagi megfontolásokat tenni, valószínűleg még, hogy nem most, de előbb-utóbb meg fog történni, hogy azért csak most éppen a két legjobban fizetett színész mind a kettő épp nekik dolgozik. Most ez hirtelen jött, hogy gondolkodnom. Hát most a kettő éppen a legutolsó statisztikát, amit olvastam, ott a Rock volt, meg a Ryan Reynolds. A Rock az Netflixre dolgozik most? Hát most éppen pont a Netflixre csinál valami filmet. Nem is tudtam. A Ryan Reynolds oké, de a Rockról nem tudtam. Persze, hát ő mozit is csinál, tehát csak mondom, hogy épp a Netflix-re dolgozik. És Rock az azért egy rossz példa, mert szerintem most ő az a kategória, akibe bármennyi pénzt beletesze, a duplája jön vissza. Tehát ő most épp az aranytojás tojótyúk jelenleg. Nagyon durva egyébként, hogy a színész megítélésénél mekkora faktor lett egyébként az, hogy szerethető. Sokkal fontosabb szempont, mint hogy effektív milyen színész, mert az itt olyan karakterekről beszélünk, akik sosem lesznek Oscar közelben, de még a Golden Globe-ot is csak messziről fogják látni, vagy persze megkapják a díszpáholyt, de a színpadon legfeljebb átadni fognak valamit. Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés, meg tudod mi az érdekes még, hogy tulajdonképpen a Rockot aranytojás tojótyúknak tartják, és hát anélkül, hogy bántanám, olyan nagyon sok nagyon jó filmje nem volt. Nem, de konkrétan nem volt nagyon a... Sőt. Egyébként a csávót én is bírom. Tehát én is, tehát nincs ezek. Mint jelenség tök jó a csávó. Tehát azzal nincsen bajom. Volt az a film, amiben talán, most nem akarok hülyeséget mondani, kamionozik, és a fiát keresi, vagy meghalt a fia, és bosszút áll, de a címe se jut eszembe, az például tetszett. Meg volt egy ilyen sima, nagyon sima akciófilmje, ez a Rohanás. Például azt így egyszer fogyaszthatónak tartottam, de alapvetőleg például ez a volt, amikor az óriás gorillázik, meg akkor fél lábúan ugrál a felhőkarcolókon, ott már egy kicsit fárasztott talán. De szereti a közönség. Tehát én azt gondolom, hogy egy dolgot mindenképpen nem szabad elvenni tőle, az, hogyha őt szeretik, abból olyan nagy baj nincsen. Tehát egy kedvesnek tűnő, állítólag egy nagyon szimpatikus, mármint személyesen is, tehát nincs ezzel semmi gond, sőt, amikor itt forgatták Magyarországon a Herkulest, akkor mindenki imádta, néhány más emberre ellentétben, de arról nem beszélünk, és szóval ez szerintem tök jó. Viszont, hogy őt mennyire lehet színésznek nevezni, és mennyire inkább egy jelenségnek. Mert ugye itt bejön a képbe az például, hogy a John Cena is ugye a kanyarban van, tehát itt azért úgy felsejlik valahol a szövetrostok mellett, hogy mi van akkor, ha a színész kultúra is szépen lassan úgy áttevődik arra, hogy nem is annyira az érdekel, hogy milyen játékot látunk, hogy csak legyen aranyos, csak legyen szerethető, legyen kedves, mert azért itt Gal Gadotnál sem egy színész óriásról beszélünk, hanem egy hát legalábbis egyelőre még nem láttuk a... Hagyjuk meg, hogy igen, lehetséges, hogy valami lesz, de egyelőre egy nagyon kedves, helyes nő, akinek tök jól áll a Wonder Woman szerep, de igazából nagyjából ennyit tud. Ez egyébként érdekesen alakíthatja, hogy mondod egyébként idővel a fizetéseket is, mert nyilván nem kell színészt megfizetni, hogyha igazából egy... Nagyon-nagyon csúnyán fog hangozni, és bocsánat, de hogyha a bohócokat is meg tudsz fizetni arra a szerepre. Hát igen, akkor... csak ugye itt jön be egy fontos dolog, hogy a nagy stúdió mozifilmekkel a háttérben mindig képes lesz arra, hogy valakit bevezessen és brandé tegyen. Egy Netflixre csinált akciófilm, amire két hét múlva senki nem emlékszik, az nem fog színészként bevezetni. Jó, most talán esetleg lehetne hozni a Millie Bobby Brown-t, mint pozitív példa, hogy hát ő jött a Stranger Things-be, aztán mekkora sztár lett. Én ki vagyok tőle. Én nem tudom. Az abban, olyan, mintha negatívak lennénk ezzel az egész témával kapcsolatban, de nyilván ezen a felületen tudunk beszélni ezekről a témákról egymással. És nyilván vannak pozitív jelek, de mondjuk a Millie Bobby Brown-t én pont nem tartom annak. Hát meg, hogy ő most így mennyire is lett sztár, szóval az, hogy elsikoltozott a Godzillás filmbe, az, tehát ő volt a biodíszlet kb. Nem tudom, tehát bárkivel szabadon cserélhető lett volna szerintem a személye. Tehát, és ezen kívül nem nagyon láttam én őt másban. Tehát akkor már például volt aki a kislányt játszott, a Sophia Lillis. Ő legalább próbálkozott más típusú filmekkel is, meg egyebekkel. Tehát, hogy a Netflixnek szerintem sztárt kinevelni nagyon-nagyon nehéz. Egyébként közel annyira lehetetlennek tartom, mint amennyire, hogy franchise-t készítsenek. Valamennyivel sztárt nevelni egy picit könnyebb. Tehát, ha nagyon ráfeküdne a Netflix, akkor valószínűleg tudna egy-két sztárt kinevelni. De alapvetően majdnem olyan lehetetlennek tartom, mint azt, hogy valaha a franchise-uk legyen. Persze az egy másik kérdés, hogy most éppen pont felmerült ugye a érdekesség, hogy ugye most az MGM eladó, amit egyébként pontosan nem értek, mert állítólag évekkel ezelőtt is eladó volt, és akkor a Sony már megvette, de ha jól tudom, akkor... Bocsánat, csak zárójel, csak hogy képben legyenek, hogy mert mi ugye az MGM-mel igen dobálózunk, de azért ezt tegyük hozzá, ki ez az MGM, tehát hogy milyen filmek tartoznak. Hát a James Bond, vagy például a Rocky. Na most ugye jelen pillanatban a stúdió eladó. Ha lenne esze a Netflixnek, már rég megvette volna. Az első alkalom, hogy franchise-okhoz juthatna. Például egy Rocky sorozat, most mondtam valamit, egy James Bond sorozat. A Creed 3-mal ilyenkor mi van? Hát azt nem tudom. De alapvetőleg én mintha úgy emlékszem, na várj egy picit. Na, Michael B. Jordan most kinevezték rendezőnek a főszerepet. Igen, de szerintem a Creedben abban benne van más is, mint hogyha az már nem MGM film lenne a Creed, hanem mintha Warner lenne. Igen, azt szerintem Warner lett. Aha. Szerintem ott a jogokkal történt valami bingizés, és akkor, vagy lehet, hogy például ott az MGM csak a jogok tekintetében, mint például a Hobbit. Uh-huh. Ugye a Hobbit az Warner film, de MGM logóval kezdődik, mert náluk voltak a jogok. Aha. Tehát lehet, hogy így, hogy ők nem akartak Creed filmet csinálni, azt mondta, Warner, én akarok, és akkor azt mondta, hogy akkor kapok 10%-at a bevételből, kirakod a logómat, és akkor csinálja. Tehát lehet, hogy így, de egyébként most ez az első olyan szabad alkalom, hogy, mert az MGM-ben nem a library a lényeg, mert sajnos nagyon régi filmek vannak, uh-huh. de van franchise-uk. Uh-huh. Még ha olyan is, amit csinálni kell, de van, amire lehetne építeni. Hát szerintem például egy normális James Bond sorozattal, akár még spin-off-okkal bánni, tehát abban komoly dolgot lehetne készíteni. Na, az tipikusan az egyébként, már csak a felépítése miatt is, ez simán lehetne tévésorozat. És ezért nem igazán értem, hogy egyelőre még az MGM ér szabad pálya. Nagyon sokan azt mondják, hogy azért, mert 5 milliárd dollárt kérnek érte, és annyit nem ér. Hosszabb távon én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert ugye azért mégiscsak például csak a James Bond filmek, ugye 23 van talán, nem tudom pontosan. Az, hogy most örökre a te streaming szolgáltatásodon van, azért az is egy jó értéket képvisel. Aztán ott van például ugye a Rocky, amit mondtam. De hát azért a régi library az ezzel elég vastag az MGM-nek. Volna még egy témám egyébként így az Other Side-nak a vége felé. Ez pedig az, hogy gyakorlatilag itt az év eleje, közeleg a február, aztán megjön a március. Hát igazából érik már, hogy beszéljünk az Oscarról. Jaj. És hát az az érdekes, hogy azért már decemberben szoktuk hallani, hogy lesz-e egyáltalán, hogy nem is az, hogy lesz-e, mert nyilván lesz. Csak a más időpontot szoktuk akkor megtudni, nagyjából a jelölteket. Hát egyelőre nem, hogy jelöltjeink nincsenek, igazából időpontunk sincsen. A kérdés az, hogy szerinted el fog maradni az Oscar? Nem. Vagy nem. Jasszal lesz? Nem fog elmaradni, és azt gondolom, hogy van is néhány potenciális nagyot nyerhető. Tehát gondolok itt mondjuk a Mankre, az azért potenciális jelölt, akármilyen a film, de ott lehet. A Chicagói hetek az még egy, azt gondolom, hogy egy nagyon... Volt egy ilyen elméletem egyébként, de ezek szerint akkor most lesz az első alkalom, amikor az Oscarra gyakorlatilag tévéfilmeket indítanak? Volt filmeket? Bocsánat. Hát figyelj, hogyha nagyon, nagyon bele akarnak húzni a vaskalapossába, akkor szépen a Tenettel nyeretnek egy csomó díjat. és az az igazság, hogy még azt mondom, hogy nem is feltétlenül érdemtelenül. Tehát én nem annyira szerettem a Tenetet, de ez a... Tegnap olvastam pont egy nagyon jó szöveget, hogy a legrosszabb jó film. Uh-huh. Tehát valahogy ilyen érzésem van a Tenettel kapcsolatban, hogy egy pillanatig nem nevezném rossz filmnek, de a Nolan vonalon meg ezen szerintem eléggé a lenti szintet testesíti meg, de egyébként nem nevezném rossz filmnek. Uh-huh. Szóval azért van miből válogatni, de nem túl sok. Szóval talán ha jól emlékszem, akkor az első ilyen hosszabb cucc, amit kiküldenek a bizottságnak, azok ilyen 100 film szokott lenni, hát az... Ez ember legyen a talpán. Szerintem, hogyha 20-at összeszednek olyat, ami érdemleges arra... Akkor ebben benne van már a kimenekítés is. Aha. Egyébként... De még van azért egy-két érdekes kérdés, mert ugye itt azért voltak fesztiválok. És fesztiválokon rengeteg olyan filmet mutattak be, ami nem került elénk. Akár a csúsztatások miatt, akár egyebek miatt. és azért itt még lehet. Itt még lehet. Bár nem tudom, hogy az Oscar mennyire fog rámenni arra, hogy, hogy olyan filmeket díjazzon, amiről senki nem hallott. Mert például az Örökkévalókat, aki rendezi, annak jött ki egy filmje, csak fesztiválokon, a Nomadland. És a nem jut eszembe a hölgy neve, aki a három táblában van, három óriás tábla Ebbing határában, Francis McDormand. Igen, ő benne a főszereplő, és én most kaptam bele screenet, és megnéztem, és így megdöbbentően jó. Igen. És az egy, az talán két fesztiválon járt tavaly, vagy három fesztiválon, de bemutatni, azt hiszem, hogy február 28 talán az első bemutatója, és ilyenkor nem tudom, hogy egy ilyen filmmel mi a helyzet, de csodálkoznék, ha azt egyébként nem Oscarra szánták volna, hiszen az ilyen elég általános, amikor pár moziba bemutatják még az adott évben, és utána a széles körű bemutató az inkább az Oscar környékén van, és egyébként fesztiválokon járkál a film. Na például az egy olyan típusú film, amire el tudnám képzelni, hogy be tudna állni mögé a szakma, hogy esetleg sok díjat is kapjon. Nagyon lassú, nagyon nem szól semmiről, csak a végén szól valamiről. Ez a Róma. Igen, igen, de én azt nagyon szerettem. Tehát én szeretem az ilyen típusú filmeket, de nem fekete-fehér. Annak meg ott van a Mank. Igen, igen. Hát egyébként én megmondom őszintén, annak például nem örülnék, hogyha úgy döntene az akadémia, ahogy a Manket megszórja díjakkal. Mert nekem azzal a filmmel tényleg komoly problémám, hogy nagyon szeretem a David Finchert, de azt nem szeretem, amikor egy rendező elfelejti azt, hogy valakinek meg is kéne nézni ezt a filmet. És szerintem ott egy kicsit ez kiment a fejből, hogy esetleg valaki nézze is már meg és szeresse. De azért szerintem össze tudnak vakarászni pár filmet. Attól tartok talán egy picit, hogy mondjuk egy öt jelöltnél, mondjuk a legjobb színésznél, ott felbukkanhat egy-két olyan név, hogy mit tudom én, a Revicki Gábor a Zimmer Feri 2-ben, ami senki nem látott sehol, vagy 3-ban, de hogy tehát néhány olyan cím, amit nem ismerünk. Még egy utolsó kérdés így a végére, hogy te látsz abban lehetőséget, vagy egy olyan kifutást, hogy ha az Oscaron elkezdik mondjuk, tételezzük fel megszórni díjakkal az olyanokat mondjuk, mint a Chicagói hetek tárgyalása, vagy akár a Mank, hogy például ugye beszéltünk arra, hogy az Oscarnak a jelentősége évről évre csökken. Vagy ez jelenthet-e egy effektív, egy boostot a VOD szolgáltatóknak, egy hirtelen megugrást? Nem. Nem? Nem, és azért nem, mert már az Oscarnak a jelentősége már lecsökkent. Tehát ha most lenne egy csökkenő tendencia, akkor ez akár még megváltozhatna. Meg várjál már, bocsánat, igazából azért sem értem az Oscarnak így az alapját, hogy mondjuk indítják akár a Chicagói heteket, meg akár a Manket, akár a többit, mert ezek a filmek, ezek megkapják már addigra a saját díjukat. Ezek meg fogják kapni a Golden Globe-on, meg fogják kapni alkalmasabb az Emmyt talán. Ott szokták a sorozatokat értékelni? Ezt nem vagyok benne biztos. Igen. Tehát addigra ezek már megkapják ezt. Oké, az Oscar egy teljesen más kategória, de ugyanaz a kategória. Tehát szintben, presztízsben más, de ugyanolyan értékelés lesz, és ráadásul az Oscar valószínűleg a díjazási rendszerét újra kéne fogalmazni, hiszen a Golden Globe-nak a rendszere közelebb áll a filmekhez, mint mondjuk az Oscar-i. Meg azért itt van egy folyamat. Tehát ugye most mit látunk, hogy rengeteg ilyen művész jellegű, érdekesebb témát feszegető, értékesebb film, használjuk ezt a szót, akkor nagyon sok köt ki a Netflixen. Miért? Azért, mert valaki egyébként kommentelte, semmi rossz szándék, csak így megragadt a komment, hogy ő azért szereti a Netflixbe, hogy felkarolja ezeket az értékes filmeket. Nem karol fel a Netflix semmit, pontosan annyira karolja föl, mint a taxis, amikor a pénzt elveszi tőled, miután elszállított. A Netflix tartalmat vásárol. Mivel bosszúállókat nem tud, James Bondot nem tud, ezért szaré húgyél fölvásárol ilyen filmeket, mint például a Pieces of a Woman. Felvásárol olcsón művészfilmeket, értékesebb filmeket, amit mondtam neked előbb. Pieces of a Woman, 6 millióba került, vagy 5 millióba, megveszik 20-ért, mindenki nagyon boldog, ő meg tartalmat tud kitenni. Na jó, de mi van akkor, amikor már ez a folyamat majd elkezd megfordulni? Mert ugye most jelen pillanatban működhetne az a dolog, amit mondtál, hogy az Oscar egy kicsit meglovagolva, hiszen pont a Netflixes filmekkel leszte le az Oscar, és ez egyébként lassan már nem csak a járványnak köszönhető. Tehát azért ezt a tendenciát már az elmúlt 2 évben is figyelhettük, hogy ugye azért az Ír is csak odaért elég sok jelöléshez, tehát a Róma is, tehát ez egy tendencia, sok film kerül ide. Na de mi van akkor, amikor már a Netflixek erre nincs feltétlen szüksége? Mert ez is meg fog változni. Mármint mire nem arra, hogy Oscarra? Nem, hanem arra, hogy ezeket az értékesebb filmeket megvásárolja, olcsó pénzért, és tartalomként felhasználja őket. A Netflixnek csak az az előre menekülő útja van, hogy egyre több saját tartalmat csinál. Akkor miért ilyet csináljon? Akkor miért ne kimenekítést csináljon, miért nem Six Underground csináljon, amit viszont azért többen néznek meg. Szerintem amellett, hogy oké, hogy siker, de hidd el nekem, hogy a Chicagói heteket, a Menket, a Pieces of a Moment, meg mondjuk a, mit tudom én, például a Rómát egybekötnénk, negyed annyian se nézték meg, mint a kimenekítést. Nyilván, tehát azért a kimenekítés, az egy, ahogy te is mondod, az egy mozik kompatibilis valami, lehetséges ez alapján lehet következtetni, vagy viszonyítani arra, hogy hányan fogják megnézni. Igen, csak azt gondolom, hogy lesz majd egy pont, amikor már a Netflixnek erre nincs szüksége, hogy csak azért vegyen meg filmeket, hogy tartalom legyen a csatorna. Mert jelenleg nem azért vesz meg európai művészfilmeket, vagy kanadai művészfilmeket, nem azért vesz meg, mert a művészetet támogatja, hanem mert ehhez a tartalomhoz tud olcsón hozzájutni. Nyilván, persze. És ez tök jó, hogy néhány értékes dolog is belecsúszik így, de el kell, hogy jöjjön az a pont, hogyha a cég fenn akarja magát tartani, amikor erre már nem lesz szüksége. Amikor majd arra lesz szüksége, ahogy a nagy hollywoodi stúdióknál, aminek az evolúciójában mi csak egyet figyelhettünk meg, ugye a Lionsgate-et, mivel indultak 1-2-3-4 millió dolláros költséget is filmeke, ma meg már 100 milliósakat csinálnak. Ez egy evolúció, és ezen a Netflixnek is előbb-utóbb végig kell mennie. Jelenleg ott tart, olcsón tartalmat vesz. És próbál gyártani, amire jóval több pénzt fordít, mint ezekre az olcsó cuccokra. Majd ebből szerintem oda megyünk tovább, hogy elkezd már inkább a tartalomgyártásra ráfeküdni, és inkább ő maga megpróbál minél több dolgot előállítani. Kérdés, bírnie fogja a tempót? Valószínűleg nem. Szerinted perspektíva lehet a Netflixnek, hogy moziba küldje a filmjeit? Nem. Nem, mert azzal saját magát köpné szembe most már. Az eddigiek után. Tehát amit eddig folytatott kommunikáció, és amennyire összerúgta a port a filmstúdiókkal, most már nem működne a dolog. Akkor kellett volna, amikor neki állt a saját gyártásnak, akkor nem kellett volna ennyire elzárkóznia tőle, és elképzelhető, hogy akkor feltétlen mondjuk a Disney vagy a Warner sem a sátánt látta volna bennük, csupán egy üzleti vetétársat. Most már szerintem visszafele nem működik a dolog, de nem is kell, hogy működjön. Tehát azt gondolom, hogy a Netflixnek vannak ugyan próbálkozásai, de szerintem a Netflixnek a jövője az a sorozatok és az olyan jellegű filmek, mint a Kimenekítés, vagy éppen a Chicagói hetek. A Menk az már nem. Tehát azt szerintem az már túl szélsőség ahhoz. Mi a jelentős különbség a Menk meg a Chicagói hetek között? Hiszen mind a kettő azt mondta, hogy egy értékesebb film, így van. Leginkább az a különbség, hogy a Menk az totálisan eladhatatlan kereskedelmi szempontból. A Chicagói hetek azért nem. Tehát azért abban csak van egy-két név, még ha nem is Robert Downey Jr., de azért van benne egy-két név. Alapvetőleg fogyasztja magát a film. Tehát azért, aki ráveszi magát, hogy leüljön elé, valószínűleg azért lesznek gondolatai, úgy érzi, hogy eltöltött kellemesen 2 órát talán, de a Menk az szerintem már túl szélsőség. Mondjuk ez a Robert Downey Jr. jelenség is érdekes, mert egyébként, ha megnézed a Robert Downey Jr. bármiben, amiben éppen nem vasembert játszik, azok a filmek egyébként nem hasítanak olyan különösebben nagyot. És a Tropic Thundert vegyük ki a képből, mert az egy ilyen különeset, de mondjuk volt ez a séf. Igen. Amiben ugye csak megvillant, de talán nem is igazából sorolható, de a bíró sem volt egy különösebben nagy durranás. Igen, igen, bár... Ő azokban nem egy 50 milliós szerepet lát, hanem nem tudom, ez mennyire tudatos választás. Én nem vagyok okvetlenül biztos benne, hogy neki akár még Sherlock Holmes-oznia is kéne feltétlenül, bár bírtam azt a sorozatot, de azért... Na, az például nekem egy olyan film, hogy megnéztem, emlékszem, hogy amíg láttam, addig szórakoztatott, de igazából nem maradt velem. Az elsőt azt nagyon szeretem, a másodikat már nem annyira. Egyébként szerintem arra jó lehetne neki egy Holmes 3, hogy kicsit visszatérjen ebbe a vasember és Holmes szerepbe, úgyhogy mégsem vasember. Tehát szerintem ott egy előzetese az például egy marha sikeres film lehetne. Uh-huh. Tehát jó előzetese, ilyen Tony Starkos beszólások, amik egyébként valahol a Holmes figurából jöttek egyébként. Az így közönségvonzó lehetne. Én egyébként őt bírom. Meg a Dr. Dolittle, bocsánat, amit mondani akartam, hogy tehát azért így... Na, azt én nem láttam még a mai napig, egy nettó 3 perc. Nekem a tesóm megnézte, és így, fú, nekem elég volt, amit mondott róla. Nem a Nimbuszt akarom lerombolni erről az emberről, csak amikor azt megtudod, hogy 50 milliót érő színész, akkor igazából az 50 millió... Egyébként nem, tehát szerintem nem. Tehát ő például, amikor leül a... Bár a Dolittle szerintem kurva sok pénzt kért. És azért, mert ott azért ő is érezte, hogy ott neki a nevét akarják használni, mert ott se ötlet nem volt. Se. Tehát egyébként, na ez egy jó példa, előbb ezt pedzegettem, hogy vannak ezek a filmek, ami kigondolta, hogy siker lenne. Na a Dolittle az tipikus ilyen. Tehát ki volt az Hollywoodban, aki azt mondta, hogy csinálunk most egy új Dolittle filmet CGI állatokkal, és az hatalmas siker lesz. Állatok bejönnek meg igazából, ezek a családi filmek, amiket ti is szoktatok vetíteni. Akkor nézzenek parlamenti közvet. Jó. Ez pont ugyanaz, mint a Dr. Dolittle. Hát állatok van. Na de... De egyébként én láttam azt a forgatókönyvet, hogy ez papíron biztos kurva jól nézett ki. Hogy itt állatokkal... A szerintem az alapötlet rossz. Tehát szerintem tehát ez egy ilyen tipikus, hogy így elém ezt így odaraknák, és akkor azt mondják, ne, tehát ez nem fog működni. De azt mondanák, hogy egy stúdióvezető vagy, és azt mondod, hogy itt egy tök jó családi film, Robert Downey Jr.-ral, moziba küldik. Azt sem tartanám jó ötletnek egyébként. Egyébként azt sem tartanám jó ötletnek. Én mondom, én bírom a csávót, meg szerintem a Chaplin filmben egészen zseniális az volt. Az meg kimaradt nekem. És ott Oscarra is jelölték, és egészen kimagasló volt. Én bírom a csávót, de szerintem ő például, amikor a Holmes 3-ról fog tárgyalni, akkor nem 50 milliót fog kérni. És szerintem a bíróért is jóval kevesebbet kért. Nyilván. Ő a Marvel. Tehát ő azt tudta, ja, és hát tegyük hozzá, hogy még azt is ő tudta meg a Marvel, hogy valahol ez neki a lelépő pénze is. Tehát, hogy ő a Marvel nagyon jól tudta, hogy Robert Downey Jr. nem fizetést fog kérni, hanem kérni fog egy összeget, ami annyi lehet, amennyit csak akar. És ha ő 100-at kért volna, azt is aláírták volna. Nélküle nem lehetett befejezni. És egyébként hozzátenném, hogy szerintem a Marvel Disney nem biztos, hogy örül annak, vagy nem biztos, hogy olyan sok könnyet ejt azért, hogy a Robert Downey Jr. nem akar többet vasember lenni. Messze az ő fizetése volt már, nagyon régóta a legmagasabb ebből az egész cirkuszból. Mondhatnám, hogy számukra, vagy számunkra indokolatlanul magas, de ő meg úgy volt vele a színész, amelyet nem kárhoztatom, hogy gyerekek, most keresem meg a életem pénzét. Tök igaza van. Teljesen. Nélküle nem működtek volna már a 5., 6., 7. valami. Hát végülis tegyük hozzá, még a Pókemberből is azért nagyon kellett ő oda, például. Ez megint egy érdekes beszélgetésnek lenne az alapja, hogy amit már ugye beszélgettünk, hogy a Marvel filmeknek milyen jövőképe van, vagy beszéltünk arra, hogy a végjáték azért milyen beszédes, hogy gyakorlatilag lezárul egy korszak a Marvelnél, és kezdődik egy új, és szerintem ezt valamikor beszéljük is át, de ez nem a mai beszélgetésnek lesz a tárgya, hanem talán egy legközelebbinek, azt majd összehozzuk. Majd tervezzük be, hogy egy óra megtalálni egy parkolót itt a környéken. Igen. Szegény Gábor, a plafonon volt a vérnyomása. Én ezúttal is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ezúton kívánok mindenkinek boldog új évet. Reméljük, hogy sokkal sikeresebb lesz ez az év, mint a tavalyi volt. Mert azért mindannyian várjuk a mozinyitást. Szerintem az ötemben egyetértünk. Igen. Találkozunk legközelebb. Köszönöm, hogy itt voltatok, és neked megköszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm, hogy jó, sziasztok. Sziasztok.